بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. جزاك الله. مقصد د سورۃ یونس بیان د مقاصد اربع مراراً هغه څلور اصول کوم چې اصل د ایمان دي اثبات توحید اثبات رسالت صداقت قرآن او ایمان بالآخرہ د دې بیان کوي مراراً یعنی بیا بیا کوي او تر رد شبې مشهور مشرکانو کوي چمغه تو خدای نه وایو مو خو چې ارته کوي خدای لکه زه په وسیله باندې کوي مو خو چې ارته کوي خدای خدای په وسیله کوي سورۃ دوی سی ده او لیسا او یا آیاتونه وا آیات نمبر 70 پورې په دې بیان د مقاصد اربعه مرارن وشو اپائی بانے اتد لیلن فیشو اقلی او سارا رد شرک فیلی امکو او رد شعبید و شعور دا مشرکان امو شرکت نمبر 18 رکے او دا دین آنا دوی میتا دا پھر دوی میتا کے دری واقعی بیانی دا دری واقعی دا تفریقی دا صورت پا اصل مسئلہ بانے دا تفریقی پا اغا اصل دا صورت پا مسئلہ چے چے چاد اغا اصول امنل دا مقاصد نو انجام بیسنگشی اچے چا امنل انجام بیسنگشی دری واقعی راڑی دو دفارہ تخویف یو دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم واقعا دا فرعونیان واقعا بل نو هر انسان کو موافق ہے یہ مقاصد نو منلی نو اللہ تبارک و بنوار کو نصر پاتے نشو ایا واقعی لی ترغیب بیان ہے یونس علیہ السلام دو قوم واقعا رس بیان ہے آیت نمبر 98 نا جو گورا غیب ان عذاب را روانو بلکہ راغلے ہو پی او چے کل توبہ وے تا مقاصد چکم اصل ایمان دے غو من نا نگر اگلے عذاب پہ اللہ لے رکھو دا دریو واقعی دا دلائل ندی خواه دلائل نقلیا ولی دلائل نقلیاو که دعوی پکاری دیکھ دعوی نیشتا دریو واقعاتو که دا ذکر کئی بطور مثال گونے که جو گر چا مقاصد ندی مندی ذکر دا تفریان راولی چا چا مقاصد ندی مندی انجام اسی شا انجام نوح علیہ السلام دا قوم گونے کشا بشی انجام به موسی علیه السلام و مخالفین و نشی اچھا چمن دغه انجام به دو یون سلطان دو کوم و نشی و طالم نبا نوح قول الاب دیبانی خبر دو نوح علیه السلام کله چوی قوم کله چوی قوم پتا او قوم زما ان کان قبر علیکم مقامی کچری چگران لگی پتا بان زما او دل دفار دو بیان یا زما درجه تاسو زما د اوریدل بد لګي یا زما درجه الله مال پیغمبر کړی دا او تذکیر ازما زما پندر کول تاسو بیا الله فاتون الله نو کتا زما بندول غواړي کنه نو په دباو مې نشي بندولې په لالچ مې نشي بندولې یو چل ته خدمت مار بندولو هغه دا چې ما مړ کئ چې ژوندی کېږم چې ژوندی نو ما څوک منی کولی نه شي. یو تن دی یو تن خو بهادر دی که ما منی کول غواړي چې دی دا بسری نه بیانوي نو په لالچ بهم نه شي بنه کولی په دبا مې نه شي منی کولی پرې پروګنډو مې نه شي منی کولی. یو طریقه دقیب چې هغه داره چې بس سلاو کوي یا ما مړ کوي کېږم فعل الله توکل تو ما فعل باندې ځان سپارلې دی پاجو امرکم نیو کوي رائے خپل ټول را جمع شي او شرکاکم را جمع شي جمع کوي اتفاق رائے خپل او شرکاکم ودو شرکاکم راوبلی خپل عزداران هغه خپل لولو علما یا هغه اولیا رحمت کړو ثم لا تكون امركم عليكم غما بيدنيجي پیسر ستاسو پتا باندې پټا پټي پیسر به کول اعلان ثم مغزو الیا بیا پیسر او کید مال مال بیا بیا ووري ماته ما پیسر چې نو هر اوزا مړو دي ولا تذروني اما له مولا برا کوئی دا دا مرانو کار دي چوتي په لالج باندې چې باندې کوله په دباو باندې چې باندې کوله کما منی کوئی نو ما بمړی د موحد بکار دی دی وای مړې ما بیا له مړه خلاصې چې مړ کړې دی ما نو دا موج دی ولا مطلب اس کی ابي غیرت بل چې لګي پیسي ور کې دا غبل څه شي هغه اصل شی فری بل کتاب لاس کې واخلي دغه بي غیر انسان د دې خدمت نشي کوله دا نرانو خبره چې خپل ځان قرباني دا هغه خبره فإن تولیتم فقط چرتاسو اوختی زما مثلا مانی نو مال بس نقصان کړي این شرط یا ده ا دې شرط جدا محذوف ده فإن تولیتم فقط اوختی تاسو شرط دې شرط جواب محذوف ده نو مال بس نقصان کړي کین مال بس نقصان کړي دا فما سألتكم دا علت ده قائم مقام دا جزاء مال بس وکي مال وسه نقصان کي فما سالتكم ما نه ده غفته تاسو من اجر ساجر کما سم مزدور تاسو غفته بیا به زه خفه کړم چر کسان ناراضي او دا عضو ډیر ثواب شو چې لس روپۍ مې نه مغسته چې لس کسان کامیده وي دا سل روپۍ نقصان شو چې شل کامیده وي دا دوه سوه نقصان شو چې دین څخه مې دا ودریته نقصان شو نو زما په نقصان دی نو دا الله درځه پر لګم کوڅو کې نه مانی کوم دي دا را موږ وو چې کله موږ ته کینې نه ایران شي ډیر خلک نو موږ له څه نقصان نه ځان دی فما سالتکو مې اجر ما نه غوښته تاسو سي واز پر خپل بیان ان اجر الا علی الله دا دې اجر دوه مگر الله علی الله را علی په الله باندې واجب شته نه الا رر دو وجوب ای گوئے کہ اللہ تما دا اجر فضان واجب کرن دلی وانی جتا تما اجر اخلاما دی سب انسان دی سب اجری دا بنا کمکن سڑی کاری چر کلا اللہ یا خدا ہوا چا اللہ اجر نور کئی زا قرآن بیانو ما اللہ اجر نور کئی بی اخلا پی اجر او کنا ہوا چا اللہ اجر نور کئی بی حکوفا تبا دا بلن بی سور و آخری دا سری ضرب والی لاک والی لس لاک والی شل لاک والی دست شد اللہ دیر در کئی مالم در کئی او اللہ لعجر انتم در کئی نو کام بخصا دا اللہ غور کر دیو فضان بان کرن دیم دا آقا دا دا عجر نم مخروب شد دا آخرت کمکل انسان پا دید آمانه مدارک دی کلی دی ان اجر الا لله نانه وہ ثواب الذي يصيبني به في الاخره هغه هغه ثواب چې ما له الله فخر کراږي وہ شو بیا وای وفي دلالته منع اخذ الاجر په دې کې دلیل دی د اجر ناقص اخذ اجر ناقص على تعليم القران د قران کریم په قول باندې والعلم الديني او کوم چې ديني علوم دي پایو مناخ نہ پا قرآن کیا ہوں چی دینی علم دینی علوم وطنو ہے نو بے اخلاف ہے سائنس دے اخلاف ہے حساب دے اخلاف ہے اردو کے انگلش کے اخلاف ہے دینی علم وطائے چی دینی علوم وطائے نو بے پیسے نہ اخلے والعلم الدینی تفسیر نہ صفی انفی عالم نے متاخرین کے لیے تفسیر مدنی فضل بانوی کی جدی کی دین پیشاب النص ثابت شعا تو قرآن مان تعلیم دا قرآن کو تعلیم مان اجرت اصل حرام تھی زکا وجدی طرف سڑی کی مداحنت پیدا کی گی بیا صحیح طریقے طرح دا باطل رب نہیں شکو لے دا حق بیان نہیں شکو لے وہ زکا دا خلق و تم پیدا شی بیا یار خالق بڑا نہ خفا شی نو کدا خبر کو یار خالق بہ بھی اوشڑی نو سوش بھی کبھی غیرت شی من ہم دا جگہ تو جائے نہ جائے نہ غروب کا او کم تم دا ہوتا مانے کا جو مسالہ نہیں شکولے کما سال کو امام عزیزی کما سال کو انبیاء بسخم آگا نہیں جان تو سر کسی شکر آنسا نیش نقصان ہی رہے ہوئے عجر فاسی مالا رہا گئی فائل تاوار لے تم فاسی جر تازو آو تئی زما خبر نما نہیں نکی نہیں نمارا بسن سالو کے نقصان مستاق رہے فما سالتو کم نائن منو بہو موږ پیسے نہ چکٹی را چنڈی روپئے ملا کلک را لگی بھائی ملا کرا نہ نقصان اڑ ملا بنے سے کرا نہ کرا کرا نہ چرا ڈیر راشی میں خوشحال چھو ڈیر خلق ملا اللہ کی جاتا کی باقی مجھے تو نقصان نہیں چرا کوالٹی رکھ کام میں سوال لیا تم بس کباب سے نمانا بس نقصان کری فما تارتوں میں نہ کر نمانا لگو بھلے سادہ سے اجر پر وہ بیان بان کے ان اجر اللہ اللہ تیرے اجر نما مگر پا اللہ وان مال اللہ اجر را کئی تیرے وہ نہیں چستا ہوتا آخر بلے کی پیسے اور میرے دوان اکون میں مسلمین اما تو حکم شہر چشم زدن غارت کی خدم کو غارت کی خدم کو نہ در اللہ حکم تھا فقط زبو دیکھ بندر ہوں چند کوش نو علیہ السلام فقط زبو رہا ہوں انہیں چند در زبو جن کو دیکھ مسلسل زبو جن کو بچن زان میں لگیا ہے دیت زان میں لگیا ہے فرن جینا ہو نخلات بکدلہ بچ بکدلہ اسوک چیدر سر کو کشتا ہے کہ امی گردول دانور خلائف امی گردول دی دادا ملگری خلائف ہاں قائم مقام داغا مشران کل دنیا کے وغرق الذین کذبوا بآیاتنا اغرق من آخرتهم چی تکذیب کو در فاتنو مانے دو برا سرنگ شو انجام دیرو شو اس تخویب دنیای جماعت بیاراو لگل منگا فضلنا پیغمبران قبول دیتا فجاؤون بالبینات نرار لگتا پدلائل و اقلیاء و سرانت فکانو فما کانو نو دا خلق چیمان راوڑے بیما پاغبانے کردا ہوئے چی تکبیب کرو خلق پائے منو قبل فقوا آغا مسئلہ چکے منو حد اسلام قوم رکھ کروا تو دا کھا خلق مونا منلا نو اللہ دے لڑم مہر کو کذار کنا مولا قلوب المعتدین دا کرنگے مہروں پڑھنو زیادی کون کو باندے دیر پیغمبران نو حد اسلام نرباد بیرانا اس دے مواقع ذکر کئی تفریحان چوکر پھر رویان انما نا انجا بیت سشن داشتے لکھتے اس کا خان تو مباتا بادی موسا بیار آلے کم گا فرد دینا فرد اللہ کات دینا موسا علیہ السلام وارو علیہ السلام بلا فرانا فرانا توا مالک ممالا ای اور دھالی داغتا بی آتنا فقبر دلائلو فرد تکبرو نای زانگا ٹکانا اور یہ قوم مجرمان فلم جاء امر حق ہر کا چراغ لیتا حق وقت من عند نظر من طرفنا آوات بیان شا نقالو ایلی ان هذا لسغر مبین ان هذا یقنان دا بیان دا دا خامقا جادو اسکارا کلمه تا جادو ستا گا کلمه لا بیان دی جادو وی موسیٰ علیہ السلام آوائتا محقتا کلترائتا سچ چی دا جادو ایلی هذا سغر لما جاکم دا لما جواب سے محدود لما جاکم نو تاسو چې هاذا سحر تو اسحر هاذا تاسو لکرام آ جادو دې دا جادو دې ولا به ساحر ان کامیابی جادوګر قالو دې اجتنا لتلقتنا اثرا لمن تاسو فرض واړې موږ دا دین چې موږ دې په باندې خپل مشران همیشه د باطل پر ضد باندې یو دلیل دی یو باندې دلیل نشد دلال خسلور دی چه دائن و ثابت ہے دا قرآن نا سنت نا دی اجماع نا تصابع او نا موشتاین دا خیاس نا دا دی مزید دی ورد موشتاین دا رتوی دا دا موشتران مکن کم خلق چه مشایر و قول پیش کئی دا قرآن با مقابل اکی دا سنت با مقابل اکی دا دی حکم خلق دا دا خلق دی قالوا لي اجئتنا اترار من تالتان فتانا بفار جواري منغا دا قتنا تمندلهم فايبان قل مشران وتكون لكم الكبرياء في الأرض اجيس تالفار مشرط قدمكا كي ارتعتوا مشرط باري دلجت الغاري وما نحن لكم ابي مؤمنين اجم اصال دوار تصديقون كي ديمان سرى چلام راشي من تصديق انستاتو قبر منو وقال فرعون اي فرعون اي توني راولي ماتا راولي ماتا هر يوم جادوگر پويا يمقابلكم فلما جاء سحرتو هر كان شران جادوگر وي ديتا موسى اعظم القو غرد فل غرد اغا چيتا غرد في ضد استعمال دي فل فلما القو هر كان چو غرد دي فل داو وي موسى اعظم ما جئتم به اغا شران تلي تاقام السحر يد هو السحر داو جادو دے دا خو حق لے تو ہم مقابلہ کی جادو پیش کے ان اللہ تبتلو یقنم اللہ کے عزت اس بات کے بکی دیرا ان اللہ لا دعوا المفسدین یقن اللہ نہ برابر امن نہ مفسدین تو فتا دیانو اصابت بکی اللہ کی خلیماتی پکل و اخام سران پکل پی سلو سران ولو كان المجرمون اگر کے بڑے بڑے مجرمان دادوا اتو کمری اس اکاتی بیا سی یو سرے نے پاگو چا جادو ما دکڑی او خرابئی دادوا اتو بوبو پکا دو وی کے اکاتی بیا سی والا دا فلا مال تو نہ تندے مجرمون پورے او بتا کے کلام ما جاری سی رو ادی کی جو کاغذ دو وی کے ابو وہ کی واچ یو بوتل کی واچ یو بوتل کی واچ اگلا تغیر اگلا ور کوئی چیز کی خدا مہربانی کو ضرورت میں کر تو یہ نشہ نہ لے کر ال نشہ ذکر اللہ کتاب کے حال شعر یو بڑی با چوب شو ہے کر تو یہ چوب چوب یو زری دعا ہے اللہ سے اثر ہے چوب مکری اگا وہ ابو کے قران کریم آیاتوں میں یاد شی اثر اشتے لیکن ہر شی ہر شی نے ذات قران کریم آیاتوں کے ہر شی دا مدار کوئی فنالہ کی تو یہ جب وہ کہتے ہیں تو جب پی کیوں تو کہتا اللہ کو کتاب پی کو دل دار دے ان جاتا تو انہیں ہے تب بھی دل بھی دل اللہ خفا کی ہر کے در بیماری چی ہوئے انتے چی خیر تک در بیماری ماری دا چی در بن رہی داو کئی تو انشاءاللہ ٹھکی گی بات فما آمن لی موسیٰ دیمان سے رچ لانگا ایمان تصدیقا و تصدیق تصدیق نو کد موسی علیہ السلام په میدان کې تھا مخامخ د برو اته پټ پر پوتل یو بل ځای نو تر ټول خو مخامخ مطلب دونه دی په ما امر له موسی لکه نو موسی په بیر خلې دی پټ پټ او چې خبره ده تر کیا راځي بیا تو کیږي په ما امر له موسی او تصدیق نو کد د خبر د موسی علیہ السلام په میدان کې د خلکو مخ کې الا درته من قومي مگر بچو د قوم د موسی علیہ السلام الا خوف فرعون الا مضبا سر دیجان چې فرعون نه او د ډل ځای نه ایبتنه چې په ګان کې واچي دي لرا دا غم وو چې پرمن به مړ کی یا به جیل ته واچي یا به زخمیان کی وایدا فرعون ایدا فرعون الله عالم خامخا ځان غټ کړم کو فل فل فل ارض به مصر کې ایقینا دا فرعون خامخا او د مشرکان دی دا کې مبلغ چل خلی او تصبی ور کړي چې مبلغ څه چې قرآن بیانې کړه نو ستا مقابل به درې قسمه خلک نیسي ستا خلک چې کوم درې قسم یو به هغه چې متاد مشران دي دکه مشران او اجتماع نه کوي دا نه ټکېږي الا ماشاء الله چې ستا مشران دي نیکل دی پلار دی څومره دي دوی نه تاسو وکړو چې دوی به دوی سرکار وکړي شي دوی که زور وکړي چې خپل ډیبیټ چې دا ډېر زیاته ده دوی زور ګردونه کړي دوی نه ټکېږي او دوی زور په ګردونو مبتلا شي چې خپل خپل د ډېر ګران کار کوي دوی چې صرف ستا تصدیق قدرې کوم دا ډېر دی چې مقابلې ته راځي شي دویم ستا مزوري خلک دي هغه مزوري کې به نیم خلک ستا ملګري کېږي او نیم به ستا خلاف وي وایي بول ځای مونږ ته مزوري شوی دی او دویم زما لوم دی تا به پور په ګڼډې کړي خامخا موسی علیه السلام خو ګناهونه هم خلکو بله ګناهونه دي نو دی به دا وګوره دی که ده به دا کور او بیا خو دوی کوم ته دی اوس بد شي وغیره وغیره او دکه خلک دا نیم چې دا به ستا مقابل جوړېږي کوم چې تا به کشران دي اکه کشران به کار کوي ته به میل په کشرانو کې ټیک د مشرانو ستا درس کې درځي د هغې صرف دا کوشش کوي چې دا یقیني سبشي نه زده کولی شي نه یې بل خدمت کول شي مطلب بس دور وکړه چې هغه یقیني سمې شي بل د هغې جرأت ختم شي د مشران جرأت ختم شي لکه څنګه چې نور قوا کمزور شي سترګې کمزورې شي غوږونه کمزورې شي غاښ ختم شي پوکې طاقت ختم شي دغه شان زړه طاقت هم ختم شي او دا د کارو فرض چای دي نو اول هغه بوډاګان چې د هغې بچی وي نوتي وي هغه یې زه چې مسلې ته راوځم څوک راغله نوتي مړه نه کي زامندار نه مړه نه کي د هغه دماغ بیا نه کې مختار شوی دي او لکان چې د کالیو د میدان ته راوځي هغه په دې دي چې مړه به شي یا بس مسل جوړ نه شي کړ الکوان کې وته تاسو کتلی شو څنګه څنګه کارو تاسو کړی لیکن تاسو اکول شي الکان په دیوار باندې منډه وي دغه په کوټه باندې بډا جوړ په خپل چې دیوال وته دی نشي ګرځي په کوټه د پاتې یو ور دی کوم دا یو اختیار تر هغه دی د موسی علی السلام سره هغه بچی چې کوم واړو او موسی سره چرای سره سره مقابلې شروع کړې دا هغه وخت ملګر موسی سره کوم نه لکه تصدیق ونه کوي دا څه ډول دی چې بیا دا غیر د بچی لوي شو اکه بچی چې ماجمان ته به مهنت وکړ چې هغه لوي شو یو سره میدان ته ولاړ دا شی قرآن تجربه مو ادا زمام تجربه ده دا به تاسو هم حاصل شي موږ چې تور ګوشتو په معتبر خلکو باندې او لوی څه ویل او قسم به شو دای کار نه شو کولای کوم چې موږ ما شمار آی کار کړ دلته و فکر وکړو چې قرآن رحمت الله علیه لاس کار مې نه تو کو په مشرانو باندې جمعه ته ورانه جلسه به جوړ کړ درته به شروع کړو لیکن ایسا بھی ادل نہ ایس سے جوڑ ٹس سے بس کے ادل نمک کی ادل میں خبر آتا بی بیا میں دست دست چلو کہ جب ماشمار وان دا آیت دی آیت میں استعمال ہوتا ہے ماشمار وان میں کار شروع کر بی یہ وڑو کے بودے کزام جوڑ کر درسگار او سب سے زور زرام آتا ہوتا ہوتا ہوتا بی دا میں جوڑ کر بھائی کہ میں سرور کرتائی پر رکھو دی سرور اور ترکو دست دو دو کرتائی دې ځکه ما چې بدنا دې دې دا خرج را لکان دا ور دا دور اس کا سوال کا بندر کا لکان دې سره دې هغه کې زمانہ فتنی و عظم پدی مذہب کې پدی مت کې دا شی ډیر دی واتا ته دې ما چې بدنا دې دې کو بشر بار خراب کی دې ما سلور لاټه دې وچا پیرا اکر کای سره ایو و بیمه کې تدار ته دې بجلی کو نو نیما لگا ایدا با سبق خو به خلک بران رو زمی دل نشپی ما تسان نرسو دوی به خپل ودان نه قتل وکړ کو چې سکه و سره وی بیا مارا سرکړو چې د کان د یو امیر مقرر کړو یو دوی له هغه ته چې دا ټول ماشومان د کور ترانځي شپږ دی لستی د کور ترانځي اجه دې ته ور ورته کې فور به شو کې وته او تر ما سي دې ما يا کو کو دې ما کنه خپل ارګه راځي چې ور کولاو کې عربه چې دن جوړ چې دن نه چوت به چې دن نه جوړ به چې او واخه دې لړم نو بیا په بل ماشو خپل کو کو کړې اگر ټول دې دا وته کړو چې زما سبا ته په فساد پیدا شي زموږ زما دې په زما مطلب بدل نيږي وی خیر هغه کان ما ټرې دې کو ویودلی د دیار نو درانه دیما دکان به چرای شورا کو ملګر کوي دی وړو دکان تاسو چپاړو د تل کان ما شمو دیما د چې شورا کو د دیار څنګه باندې تاسو صلاح له ویو کا پاتې له چې دوا خورای دا چې دوا لاړ شم او کوم چې د دیار می کټوای نه کنه او په کټه باندې ما ته به کوم ایماتی نمست فیل شکر تنی شکر تا جنگ جوڑے دا جنگ وردار جنگ مسئلہ نا افتدا کی جنگ دیر اتھانی دے تا فیل شکر ایبال نمی تا پوز کن اگر ایزو برات شکر دو جی دا ناروا دی دا شیر دی ماتی نا تو فیل شکر وی بیا بیا سلو کن وی چی یو کس بی بگی منتحب کن یو بی بیا چلا یو تا می چلکا پتھو ماتی دا دو که چی تا تبا وای چې دا ګیار من خان آی وای چې موږ ټول تو دا بده کی دا بده کوي اګه دا کوئی نو بده زار نو ما ضرور راځو کوم دی خیر ته چای تا وې اما ته چې کته دا وای روډه کوم نو خو بچا یې چې روډه وټو دا کوي روډه په دا باندې ما خبره ما په ځان روډه یې راکړي ما تر مې دا وای او چا په ما خلکتي وی خیر ته آی تا وې نه لګوي و ګورو درو په خیر یو ستیر شو دې در ډوډاو ته مو ور کوله تا ابل را نه چا می بوز کړه په بل ور باندې ورو ډوډای کوو په دې بدره ور باندې کلار را نه امو را نه و مو دې څه دالت په یو کړ ایما چې و نه ای ډوډای نو خو ادا ته کوم سرګې شاله ما په ډوډای ته پروت او چې مې چې ډوډای نو خو ایما ته چوي دنیا معروف پوه کړو بما ته چې لکه دا ولې د مور پلان خبره نه مړي ورته ګناره مور پلان خبره نه مړي نو مړ نه خیر نه بما ته چې نه مړ دی ته د قران مړ قران کې دا وایي چې وایي جهدا کلا د څه کې بما له څنګه فلا تصعم وصعم فی الدنيا معروف نو نو مړ اذان مړ بما غي ته چې را ده مدد د رسول او د قران یاد نه ته پېښ کړو وی دې پلار چوچکو وی زر نو وکړو نو وکړو می ما ته جن کاو چې نو وکړو نو ورو ورو وی دې دې د روح وي دل قسم ورکړ می ما ته چې دا قسم ور وی دا د مور به را باندې طلاق کې بیا ما وکړه دا مور به را باندې طلاق کې می ما چې کو خو بس ته کړو وی دا خبر وی خیر چې ګیر نه نو ته چې دې پلان کې خبر ګیر دې څنګه کوم بد لفظ د خپلې نو ته نه کړو ته په دې تر کې باندې بیا څو بیا پر بیا چې دا ګیا ور دي دې یو له کوم شمران ترن کو په دې تر کې باندې دې کار کو په دې تر کې باندې په کلی کې ګیا ور نه کړو دا نو په یو بیا نو په باندې باندې دا به د کور کې کتان پیدا کې د په هر کور کې کتان پیدا شي چې دا کای ولکان نو انا وټی کې لږه ما تاسو واخه به کړو که نو دی ما چې نه دی نو او ضرور وادو کوئی دنوا نو دیو ته ویلو هغه د غوږ کې راځي دا په یو فلار او دیو ته چې ګور په چردا کار او شکه ده په دې بازار مو نو هغه دا هر څه غوړي دا څه بدای مې وړ دي نه و بیا سوال وکړو نو هغه وی چې دا پسې دا پسې وایي خیر چې آی په کې صدا کې وجود کړو او جوړ دې کې دغه جو یو دی پلان کوي مې رس شو کړو چې دا ډاکټر له بوله په منډه باندې آی ولا غریبانه باندې آی وی چې دا ختم نه او خیر بار راته دا پاکه بچ کونه بچ شو بیا دا غرور وادو نو دی وته ویل چې غزا خما خراب کړل د پرماد صدا دې دا کړی دی پیر مې سپټال ته نه ځي خو دا غفلاره وروي خلق ته وی چې ګور کوم کا ها قدم بوشه دن بوشه یا نه کړو شو نو بس ما په خوړې نه باندې نو په ما زو پتا نه زو اس مشته په ځان خو وښته کنه سبب الله دا وی ان شاء الله ما خود خوشي بو دارو وا استاد دین د فار نکړل کما ته مې وو نو دا تر به دار زار پیدا کړی دي چې ما دا خوړې په پر مې دلې نو ضروري ما راغ باندې کار را ضرورت وازه ما څنګه ته په دې څه نه د استاد شاګرد راي نه وسو وګي په تیر را به فوګي دا چې موږ هغه سبا کړو و دا په دې وی و هغه به موږ په سپټالو کې ورته ولاړ خدای خو بچ کړه لاندې کېبل ما ته نو ما سم شو چې دا موږ سره وړل شو اړو ما وې دا موږ دا تر اعلان کړ چې چا دا وګو ته زه خور په ځان پرې یو د موږ د شپې زور اور خلکو موږ به راټړو بیا کار څه کی کچا دا وګو زمون خور بازار مړ کړی کوم دا سړی وو وی دا څه پکې دي نو وا بیا دا ولی میلې موږ لاړو لار ته ولې ما څنګه چې څوک وا نو دا په خپل در سره څه کړو مو وسنه سو نو کړه دا چې ځوانان په دا شي ځان قربان نه نه کار کوي شي دا د سوچ دا د سوچونو خبرې نه وي او دا د تر مجاهدو کار نه چې په دې پیتی کړی دا دا هغه چې کار چې ځان قربان جدان نشی قربان را غبا سر نشی بوت لے مختا فما آمن لی موسا و تصدیقو نتوان دا موسا علی اکلام دا مسئلی پا میدان کی الا دو رکل من قومی مگر ما جمان مگر بچو دا قوم دا چی ما جمان نوشو علا خوفی بر رکل فرون سر دیر دا فرون او دا سرداران دا چی بگن کی باچی دیگر دا خویا او مدنشوان یا تصدیق د موسی علیہ السلام په میدان کې بشران مگر تصدیق وکړ د موسی علیہ السلام د خبرې بچو د قوم دا نه خو د بشران ته وویل هغه و تصدیق وکړ سره یې یاد کړو اذان د جمعه په آیه په مصیبت کې بولو پیرون پر نقصان راځي دا غي په میدان تصدیق وشو او لګارو په میدان ته د قدرت د موسی علی السلام سره چې څو موسی د مسله کو داسې د غیب په میدان ولاړو دا د ځوانانو کار یا ساتل دی چې زما له کار ته چې مشران ته ترکیني عزت کوي په تا به دمه کوي دا غي بشي به ان شاء الله دا غو بچو تر میدان څخه تاسو به وي او بوري لوړه به وي او ځامن به وي هغه خلک په ځای کې دی کور به ټینګي مشران نشي کولی وَإِنَّ فِرْعَوْنَ يَتَّخِذُ فِرْعَوْنَ الْعَالِمَ فِي الْأَرْضِ زَان غَد غَدُ فُمِ زَان غَد غَدُ فُمِ سَرْكِ او يَتَن دَيو خَامُخَا هَذَا مُشْرِكَانُ اُس عَذَاب مِ ذِكْر دَ تَعَالَى دُور شِ خَطَر جُور جِ دُبْيَا بَغَد مَرْغِر كَلَكَي خَا دَارَ جُو تِ خَيْر لَگَ لَگُ تَ وَقَالَ مُوسَى او موسى رضان وقومت ما كتريتا سيمان روحي فعلا باني تو فدي الله دانو سپاري فدي الله دانو سپاري مثلا كو بياري گئي ام كنتو مسلمين كتريتا دو قارتي دو مدل الله قامتا فقارو مرگر قرآ قدر احلقان زور رضان دي فقارو اي ارکانو دا عذاب ارکانو تا او اي ام اغارکانو الله توقعنا فعلا بانو زان سپاري دي رب ربنا وربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين توافاري وربنا جامع ظلم كذور قوم ظالمان اتنا چې دفاع کړو دغه انسان دې کلو یېږي الله دفاع کړو چې یا رب راځي شي فتنه مگر نو ته فتنه باندې مفتون لکه حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایلو اللهم اذا اردت بقوم فتنه فاخبرني لك غير مفتون يا الله کی چرته را دکه د په قوم باندې د فتن دیو مصیبت دیو امتحان تو فق بیر دی ما واخ لیکو ما بود زن سفا پدا سیار کی جزنیم کب دور شدا مانند دا چی پدا سیار کی چی پما دی امتحان دی دار امتحان تو مقام خارا دی او جسر ایمان راو دی امتحان امتحان شروع شروع یو سری چی مسلا او مانند توحید امتحانات شروع شروع کم خرق میں چی امتحان دن را دی ای مسلا شکو نفروس را دی سلطان کبوت آیت نمبر دو تھی احت بد نام یترکو اگمان کے خرق سے پریم خودشی بلا امتحان ایا کل چی وائد آمان نامگی مارا رہے وہم لاب سب مثل دیبان امتحان شکر ہے خواب خواب کلی شکر والا قرفا سرنا لذیب قبل او پتا اکتر امتحان رو فاقتا چی مکی دینا خواب خواب کارکے اللہ قضا چی رشتی دی والا لمن القادم احاو کارکے اللہ در رجل امتحان ہوئی دی فارا دارنگ سور بقرہ کی تاسو 156 برات کی ولا نوبل ولا نوبل ان تکم بشیء من قوم و الجوع ورست من الاموال والارض والثمرات او شرت من خام خام جاب الله بتاكيد تاكيد سبلا دار سور تے آل عمران کی تاسو 186 برات کی لا تو لو ما في اموالكم وانفسكم ولا تصروا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور امتحان وقام هارا دانه چه بابا امتحان براوري امتحان براندي خدورا چه تاس و طاقت دو امتحان براندي كطاقت دي ديري نو دير سا امتحان دا پیغمبران طاقت دير زیادو دير مقربو فای سخت طاقت دراندي سخت سخت تقلیبو دراندي اپا صحابا باندھا ہے کہ کم رات کی اپا نور پا منگا ہے کہ نور کم رات کی منگ چون کم نور خلو کی دیشی من ٹھیک نشو امتحان تھا آیا ساری کوئی آم بلاہا کیشو دابا انبیاء ہے کس ندیانا نشان را در کربلا کم تکلیبون جب انبیاء را آگلی دی لوری تکلیبون داغی نشانی دن پھر کربلا کنیشی خیرے در کربلا بند تکلیبون پیغمبران یو درو دی پس مکه خطری تر تینی زیری اوری پر اخی پا فما ایسو دو هم دیدی پیغمبران دی تاکی کلو کیتا مردو دی سستی و ترکڑی ارا کڑی دی سستی و ترکڑی کمیز بیتیوی سا دوست کنی که من دی بطلا گولی ادا وقت بیتی شکولی آقا با مطلا بیان مرد دا گران مطلا دا چی تو که پدیل پیدی گردی ستا سوا سیده بدی تتیم شید دا دا چا مطلب چې ځان قربانی کوم خلک دی په دې پیسې ګټي خانه غلطي شي کولې هغه ملازم دی هغه نوکر دی دا چې ځان قربانی خپل مال قربانی ادا مطلب کولی شي وقار موسی او موسی د تابو په مزمان ان کوتم آمد بالله کجری تاسو چې مانو راوی په الله باندې تو بدی الله تعالی فرمایي ای مسئلہ بیانوی یاری گئی ماں بدون طاقت نیشتے اللہ بازارت پا رہی کچھرے سا تو گاڑ کے انگزہ اللہ دین تا فقالو دوئے دی اللہ توقعنا فاللہ بازارت پا رہے بیاوی ورہ بازارت گر ریواتے ہو گر رب بنا دانو چورا بازارت دی موسیٰ اللہ نا پوچا مان دفو برکت دفو وسیلہ دفو برکت ربنا لا تجعلنا فتنة مگر لهم کمزوری فتنة ماد مفتون للقوم الظالمین دفار لقوم ظالمان ونجنا برحمتك ارگوشی ونجنا بموسى ونجنا بنبیك ونجنا برسولك نجنا بابراهیم ویوسیل الزوات اشتے وی یهودو بنویلی یهودو کم نگوی دا یهودی کنلی خدا حق پرس یهودی تو حق پرس نیلی ویلی که باتن پرس یهودی ویلی تو باتن پرس طور بنویلی نده ونن جنا او بچ که منگا برحمت که پس آمد و میرا بازی آتا پس آمد در رحمت دا اللہ رحمت اسی رکره دا قوم کافر آمنا اول اکرام نموزا اس اس بیان کے جو امور مصلحہ چرکت دا حالت جوڑ شی خطر دیا تو دشمن خپل ملګرو ته موضوع ډېر کوي بس موضوع ډېر کوي شابه امار لګوي موضوع ډېر زیات کوي دې سره د الله امداد راځي واحد اله موسی دې موسی یو کډک لکشي سړي ابلدار چې د الله امداد راشي الله امداد ته دا ما ته تجربه ده خپل ځاني څنګه موږ به دې وخت داسې خطرناک راغلو چې دین دې نه ده ما خدای مرګ او ځل دې خو دا بنا ته مسله جوړ شي نو کله به ختم شي ټول کله مخالف او موږ ته ویل غاړه مخالف تر اخره باندې الحمدلله دې شو خدا خطره و چې راځي او ځل پټول وي چې راځو بیا په دې ډول سره راځو بیا به موږ ګلو او چې وې شې چې موږ به خبر ختم شي بیا ټول نو موږ بیا ته پاتې وایو فور مثلا فلان راځه ما ودک سوال کو دی کو دی خفیز خوشاله دې سب خوشاله لیکن خیر دے پتہ کرو کہ دلی جگر دے رواز کرنا رکھو کے اچھا عمر رو کر بابیا بغیر زندر زندر تکر دے رہا لکھتی دل سزا موتر اس پایان فتانا با مورتا تانا با مورتا تانا با شکر انیس سو نوے اکار میں باہر میں کران چورا پچا پہ نہیں پورا دا سے اقراب بہو خود پر اللہ کمرا کہ شیر سے دیر دن وطن دل او دا وطن با اکلاش میں دا گا اللہ چری با وطن دل آر سو بسر او تانی با تا پتل چا و تقرد نشکر یو ځکه زموږ یو غریب سره هغه د ترکار راځو چې زموږ د ارزو کې دن پلان لپاره پیدا کړه کې شپه کثار راځه په راته چودري موتر وي درې یو په لکه نه تا دی موږ په پیزوان دې ته ګاړه او تاسو دغه داس په یما ته چې دا وچرا دا د کل دا لار دې د کده کله څو ورځې وروسته یې په دغه جوګه د سبو کته کړو یې نه لږ کثار وي دغه په کلک کړی ویجا تیو چوتی دی بیا دیلا کی بیا کوس کرا دی ما ته چره کوس مزا تا ته په زمي خو د وګړو د موږ په پرت متا نو واسي دا ته چې یو دوه ګټي کیلو څه چې څو دای نی ته لیکل او ګور تا ته مخ کړه تا به دوزی دی ما چې تا تو دا چې جو حالا تا دې په شوق کو اگر وکړي نو ما باندې نو پر ما باندې تر کله دې نو دی ما ته په ټوپا کو ما درو نه بندو ما په غرب او واړې ته نو راته دا چې تا بیا دا چې حالات به جوړې کړل کړل خو دې دا چې حالات به ورته دا کېږي نه الله به امداد کوي دی او کې موس کولې نو ما موس دې بیا کوم دې مون کو ما ولا کې بل نه دوه مون کول ادا اغان ولې ډېر مون دې واش الله مې دا نه جان کفي نو هر مون دو دوه کفي شروع دې دا به دې نه اتي بیا نه کوم دې شو دا تر دا کې نو شو کنه چل دمو یو دغه فړو د یعقوبی الله دی وکي باچا ته باندې دوه وختو ما ته وای وي صدام یو کړي ما زو ما یې زو نه څه دي کړي وي مو تبا شو زګه ځلم په کتان راو ته به ور ډاکټر کې چل پی دی شو خپل راکې پولیس وره نو چې دا چل شو دی نو په شپه کتان ته نور سره کلاش کوو نو تر شپه او ته تر هغه ټول ګیر شو دا کلاش کوو ګورو سرکار شو اڅړو پیر شو نو دا غي ډوړای دی خرچه یو کال یو نه کې دا ټول دی پور نو مطلب دی ګولا جامع پیزه دی او دې په بد هار شو دی بیا دې موږ څه وکړو ما دا کارو وکړو خلک په اطلاع دا مو غي څه نه کوي نو ټول کله دم خلاف ا دې دې په څه کتان موالو خپل نو خیر ادا دې په دې په کې خو بس دا خاطر وکړو امر تمام پر دې وختي ارث برابر نو مطلب دا دی چې دا سه حالات کې موجود تر کو چې کله تکلیف ډیر شي کنه خطر شي نو موجود دی نو او هي نه ال موسی او ال کتم موسی علیہ السلام ته واقعي او رد ته ان تبو او سا دن چې کوم مخالفین دي اي چې زما مخاطر کوي ا دواګان ما ته لکه چې طرف اي وخت د دشمنۍ تیر کړی وي په هو نو له وی دا موږ دوه چټو زما او ته لکه زما درس ای نه سی پکې کې دې شو سی وری تای دې اته کوم پکې دې تکرار کو هغه وای وي زه دا هغه در تور په دې خبر دې له ګل کشر لګې زه هغه در تور وای څه ته دور فن راکې دې دې خدران خلق کړ په نور کړي قران خلق دې به بالکل په ساده پښتو کې مو قسم دې دا خبره چاوې دلو دې خبره دکړې دا عائشہ بیرته وی ما ته ما سره بيداو شو پلان کې لالا انی ما ته چې دا خپل دا دې خبر څه دی ما دې سره در پوښتنه دی واحد الی موسی دوی دا ته قشوی دی خلک او دما دما احسان دې چې دوم بچ کړو دې مونږ خو به شوق کړو ادي باندې دې شوق کړو وحنا الى موسى او اي پر موسى عليه السلام تعرضت الى حكمك ان تبوا لقومكم لقومكم تيار کيده پر قوم پر بمصر پر مصر کې بيوتان قرن عبادت جماعت رسولتي وجدوا بيوتكم او غزي قرن پنچه په پشان کې وي يل قر تو مستوي قر کې مستوي او بهر مستوي او په مستوي بس لیکن ناس ادا جوڑ دو ملگرتا موز کورد لشپی پا ادا دوانی موز کورد تب یہ تماشا ہوگا واقیم و صلاة او جاری کئی موز بشیر مومنین ازیر ارکان مومنان تا نبیر تاوائی لا تجادو بیوتکم مقابرہ دکورا مقبری مجوڑا موز پکی کورد بہترین موز دسڑی پکور کرد بیر فرمان خان و ادا برک فاو جمعات کی بیدتی مولادو نو بیا جماعت کے فرض روز بہتر لیں اگر بیدتی بلاو نو بیا فرض روز پکور بکار لیں چستا طاقت نہیں چھے بیدتی لرے کریشے یا غمنے کریشے بیداتو نا چھے اگر فکیوی امام مالک رحمت اللہ لے فی نیش کار جماعت کے موزنے کر مخافت ایر البیدات نبی ایر رچے بیدات بہوی نی فی نیش کار پکور بروز کر لیں واجی نو وبشر المؤمنين اذرك المؤمنان وقال اذ بيان تدر قنوت نازلا چکن دا سارا سارا دشمنان سب خیرم کولی چھ کہ خدا دی تباہ برباد کی وقال موسی او موسی علیہ السلام اور ابو جان ان کا تے فرعون یقین تاور کری فرعون تا او ملہ او اور دل دا سب دین تا او مار دو دیگر اور نہ جو دنیا کے ربنا ينزل عذاب لام دے عاقبت دے خان لام دے علت لام علت لام علت دا نتیجوی دا پتا نتیجہ دا پتا نتیجہ رہنے گی لام علت یہ دا سبب بھی دا احبت کی جملی دا پارا نتیجی او یا لام علت لام عاقبت دار انجام داشو نتیجه دار وطن چنی دلو انتالی چی گمراه کئی خلق ستاد دارنا تا دا مالو ورکردی دانا چان دیل ورکردی دا علت تره تا دیل ورکردی خلق گمراه کئی دا مانن دا اللہ انجام تا ورمان ورکردی فقفل اکمت پانی خدا دی انجام دار آواتا چی ستاد دارنا حلق منی کئی بدماشی کئی تو رب بانا سبیتان با علامو آلیما وربنا ات بيد عالم وارم تبايدا والي بمانو دي باندي وجدو لدا قدوبهم اذكرا والي دي پڑو دو باندي فلا اخبرو چیما راولی تردی پرچی وی نیاز آب دارنا خدا رو دے مدر میں چیما راولی زیادہ آب دو بچ بچی نکا چیلے ایمان راولی بچ بچ بچی نداتیوان دے تو دا توفی پر چیما راولی خدای ایمان در عدد میویلو کنا خبر خوبی کرد سال دورگانو لیکن اللہ وی اینا خبر کرد اللہ وی قد اجیبت دعوتکم قد اجیبت دعوتکم خدای اشترا قبولشو استاد دوار دعا در وطنوی چیه موسا داتی که دیمان فالا تو های چی خدای تو دیمان ندن دکو توان که خدای ایمان را نگری در اللہ وی استاد دعا قبولشو این خکار نکرد جو غلط ہو اللہ کو نہیں مضمون کرے تھا فاستقیما دکلا کلا قدر دوار ذکر دکلا کلا ہے اور اتا تبیان نے سبھی الذی العالم اتا بلاری وہ کوئی دلار دا کہتا ہوں کہ جائے لا نہیں جائے چلو یہ اچھا دعا کو ارد دعا گان کو پاک ندی آیت دلان دیر ثابت شو گورے کہ دعا موسیٰ علیہ السلام مختکر اور ایسا تو دوار دعا قبول شو ہارون علیہ السلام آمین آمین کو آمین آمین آمین تو آمین تے دعا ہوئی کنا دیر جن علماء وی قال آتا آمین دعا آمین دعا جر کل آمین ثابت شد دعا دعا دعا فارد کم آگا ارکان دی او تاسو چې بزرګ اعراف کې ایک آیت د طرفه باندې چې ذو ربکم تذرو خفیا وای ځان نه فاجدا پرور باندې ان الله لا حق الرتدين یګر الله نو خو فائدې ته چیرې کوم کی ابل سور بقره کې تاسو چې کړو وېدا تعالی کا عبادت یاتی فینی قریب کله چې پوځو کې ستاسو د ما باندې ګان زما بارکه چاله لري کړي دې چکه دې دې چروت ورک کړي چې په تیر ته واړو فینی قریب زنی دې ما خو په جملو و دا نه چې وای سوال تاسو کړی ته پوښتنه کړې جواب داری ورکړو فینی قریب چې دې دې ته چې یو با ورته دې ورته بلا حدیث کی چرا دی جب اسلام روان سره عمل کرو یہ چڑائی کو جو خلق ہوئے اللہ اکبر تو گزیدن کو خلق پتی روان دی سبحان اللہ نبی اسلام کا یہی ہوتا ہر جو علا ان کو دکھوں فضانو نرمیو کے فضانو شفاقت کوئی انکم لا تدونا سامو ولا غائبا تتا چو تاوات کی اللہ اکبر ہوتا ہے تو پر اغانت کور دے تو غائب دے آتا سنیز دیدے سادرہ زمارہ نمیز دے تاسو چې په کوم ځای راځئ ټول دې څنګه تاسو دې دې الله او چې څه لوي چې په واه چاته واه چې غزه وي او دا غادیش کی تر چې نبی اسلام امین پته راوي دي دا د فار تعلیم دي ټول وکه وايي ټول محدث دي دوی ځار فرض تعلیم دي دا کوم معصوم چې سره معصوم ته موس خي دا ما فقیر موس معصوم کوي ته پته دې الحمدلله نه وي تو سار دوست پاکی نوست که الحمدللہ رب العالمین و دوست سار نوست پاکیر شد ولی اخفا پر ایک واجب دا دوست پاکی نوست که روویل واجب دی دوست خام دوست پاکن دوست سار نوست که جہر واجب دی نوچه تو آئی الحمدللہ رب العالمین پتی ردوی تو پتا پانی سجد سوارا علم اٹھکتی گی دوست خام نوست که دی دایو درین سبقان سبحان الله سبحان الله امر الفاظ لك الحمد لله رب العالمين ذلك فپټه باندې وي کوز ته پتا بیا مر نه راغلی چې سوال نه اده ما چې ته ماس پتی مو پتی دې لکه دې باندې پتی دې لکه دا ولی د عزت تعلیم لیکل د پات ذکرنګ نبی اسلام کوي دې امین چرته پتی دا باندې نو دا او کوم روایت کې سره دا فار تعلیم لیکل تو تعلیم کے خام ہم پتی زبانی میں لکا اگر روایت کرا دی جو حفاظہ بیا سوتا ہوں مرد بیا سوتا ہوں مرد بیا آواز دوبت کو لکا آمین کربی آمین و کربی آمین مرد بیا دوبت سوتا ہوں آواز دوبت کو آمین کربی و حفاظہ بیا سوتا ہوں آواز دوبت را نسک لڑ میں ہوئے داتا تے چل کو چکپ آمین ویومک آمین ویومک صافحہ را آمین و دعا ہو آدارنگی دارنگی حدیث کرا دی اذا امر امام کل جا امام آمین وی فا آمین فا آمین اتا دو آمین فا انہو من وافق تامینو تامین الملائکہ تے وہ پھر رہے ہمیں تکر زمین نبی ویچے امام مولد دو آمین ہوئی امین ہوئی اتاقون امین ہوئی نو امام و امین فتیرن ہوئی خدا ہم دا تشکاری چی امام کو لکہ نبی اسلام با امین فتیر دوانے ہوئی نبی نفات چی دی کہاں تعلیم میں رمشن دی بما آشان دی بیا ہوئی فائدن امان وافق تامین و تامین الملائکہ آغا سرے چی داغا امین د ملائکو د امین سره موافق شي برابر شي انت الله ته معاف کړي د فرښتو امین چې اورېدل فرښتې موجود وي د ثابت دی چې په جمعاتونو کې چې کله بدعت نه کیږي واحد امام یا موحدی دا ته فرښتې وغاړي وي بدعت یې څنګه فرښتې څه کوي کوم ځای چې موحدی وي او واحد امام وي نو فرښتې وي ای با قاضی سره کې چې موږ څه یې دا ته معلومیږي دو آغای امین وای تو چاد آغای امین او ریزل دے تو امین دعا رکھا دینا انصابی دیگی چه تو حضور اسلام اگا امین تا اللہ دعا ویدا او قال عطا بخائی شریف کرائی قال عطا امین دعا ہو امین دعا جر کا دعا نہ دعا قرآن ثابت ہو رہا ہے پرون ہے آپ کو پتی نہ مان پر چترانی بھی رواج کی تو ابھی تعلیم بھی ادا سوشی اچھے دلیل تعلیم اخن اور کب تو چل تعلیم ہو تو قرآن مخالفت قرآن بھی پرو ہوا ہے آپ سے بھی پتی دعا ہے کال اکت تجھی پر دعا تو کما اے اللہ اے اللہ یقیناً قبول کیا وشواس تھا دعا تو دعاڑو دعا پتہ مانو کلک گزرے دک جانا اللہ کے دن چا پر ولا تبیان دے تبھی اللہ جلال امن چاہ تو پلا کدا چی جائے لان دی وجہ نہ مل رہا باہر راج روسا تھا بتوا گھر قبول کیا اللہ سبائے کی روز اللہ دوسرا سال سے چیز بچی روس راضی اثر بے بادی لے لینا یہ موسا کام روان سے اظہار کا روانہ پانچ دن گنیش تھا کم تری گئی فروان تھا بھی تو فروان پار طرف خاشری فروان لگتا اولی کا خرچہ نشا اس پان راوڑ گئی پائن چرا نہ گئی تو ویسے خریدنی سرا ہونی اوراری داغی بیان تھی چیری پر موسا لیتا دریا کناری تو شان پھر اور رات کار دکھار تھا موسا نمود رکھوں یا سور شورا کی براشی تو من گرد موسا نامی چی موسا ہوں گیو چھو کالا کل او ایچر انما یہ ربی سہری اللہ مطلب کہ میں اللہ تعالی نے کہ وہ دریا کہ وہ یہ ہوتے پر پورا وطن دو عذاب دا سب الاخرین کاگران اغرط را دم نشو ایم بک گوشو جدن کو اٹھول کوشو جو اللہ دریا سے وردتے تو ٹھول تباہ برمات کر دا دا دعا سب دو موسیٰ دا دعا چھو دا تباہ کے اکا اثر آئے وجاوتنا بیمہ اسرائیل اپورے سب بنی اسرائیل البار پتنے آبا دے فار دو فیرون دو لگی دے پتے پتے فیرون و جنود لکر بغیر فسرکشا ترا بغیر دو جو سرکشا نو آب دو جو دوش بنائنا وی دیرم وی امرا وی حتی اذا ادرکا و غرکو حتی کی کرچی گرد دل دوبی دو قال لي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال لي ما دا سورة مدونة في راكة يو ساكة سورة بس ساو لكن فديك كان يو سورة مدونة في راكة قال لي آمنت أنه لا إله إلا الذي يوسع قدر الله دا طول البيوسع وينا ولكن بتشير نبش كي شكلا عذاب راج دا نبش كي أغادرش كي جان لك في نموتاكم ياسين نمبر دواء نمبر دواء سبعي دا لديو جي مهما مانا كي لك في نموتاكم سور ياسين قبل أن يادر الموت چلا فلمر کا آسار نہیں شروع شروع یاسین وقت شروع کا وہ آگ اچھا چھو یاسین وقت کوئی گی کنا چھے تا پتی چھو یاسین سمجھ کر دے چلا پا پا آپ نے کوئی چھو سر یاسین بخص کر دے نفی شفاتی قہری تو یاسین شروع کا چھے پوئی شیشی آو خراتو غرزو نشتے چھے دے دینا چلا چھے پدیت کے دار چھے ماس و خراتو نشتے اس کے لاغ دا کہے چھے بابا و مخلا دے اب آپ کا دور دا اصل مسلمان بابا بابے خلاص نہیں تو بابا کل خلاص ہو رہی سورج یاسین تل قرآن کریم کل بولے وہی لیکن بھائی کہ آپ کریم نے چلے ٹول قرآن کریم کا کام ہو تو منظور دار مدار پتہ کا سورج یاسین سے اگر تم ہو سلا نہ بیچ پاتا خرد خر کو اکیلی تو باشی نہیں کرتا وہی بابا ہمیں خلاص ہے ارتیر لمن کی میرے دل میں خلاص ہے حضور یاسین و توایا ہے راغا کی نہ سمجھے کہ بری کی پسائی کی اچھی دماغ پڑ سی نہ چوئی لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و توایا دا و توایا بیا بیا و توایا وہ دا ولی و توایا کہ دا کی نہ سمجھے خدا دمر نمخ کے کہ کل اثار شروعی بیا بینا اسی کار دے دو دو بہو برا تصور لے کر دیو ہوئے گا کہ انہو آمتو أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بشر الآن اس بیمان فردی وزے وقت عزیزہ قبرو حال لانے چھے خلاف دیکھو فقوا فدجا جیرو ہوئے وقت سمیل مصرین اوی تر فتا جانا پریامان نجی کا فتا تا پوچھت دائبانی قردبو گا سابرن نجی کا بھی بدل کا دلتی کا دلتی دلتی کا علا نجوت نجوتا نجوتا من الارض ممتا وضو بوچت دائما نجوا داد نجوا نا دیکھا داد نجات نا دے بعد خلق کچھ شمر آگا جنگور نجات اب یہ کتاب لکھر نجات کرمون دوانی کتاب لکھر ہے محافظ دوانی چوتو ہی وہ نجات کرم پرون پچھے ہوئے اگر داد نجات نا دے وہ ذکر پچھے ہوئے جب قدموں میں لچانا لا الہ الا اللہ آمد دیمون اپن دا نے صدر گئی ویو وفرقنا منه البحر فانجيناه واغرقنا آل فرعون غرب ملك آل فرعون حكم چکر پا مذاب مجل مذاب دلیه دو حکم نا خارج بھی دو حکم دے پا مذاب بانی شوره آل بانی دو آل غرب شوری اگر اول مذاب دلیه دا دو حکم نا خارج دا بچ شوره او دا پا دیده پا دکره که منزو جمعنا مراد دا آل فرعون فرعون ایک فرعونم دے دیستو دلیده دو شو شیخ رحمت اللہ علیہ وسلم دیوانی غریب تی نظم سپارہ نو رہے کبھی نظم سپارے میں لیوا دائی کہ وہ اللہ پھر کو سراحتا دے رہی جو سے مجھے دائلو کو رہتا ہوں فغرادا ایسو سی نمرا فغرادا ایسا فیضا ہوں میرا دبر کرو چوشڑی دیلا میرا ارد دبلتا یا اولی دیلا دن دلتنا ہوئی ارمی فاغرقناه نغرق بقدلا اغرقناه ومن موجود ترطو جميعا ترطو غرق شده فرعون نئے بچه اصل کیا کہ داد نجوتا نجوتا من الارض ده ينلقیك على نجوت من الارض من غرقو تا يجتا بلن پوچت تا بلن دا ولی پوچت تا مردو لکن دے فکر لکن صافو یوگا دو کن دو اصل چی دا بنی ترائوی چی سا وہ بچے بھائی بندہ براہو دی جو دائی بات دائی پڑے کہ میں یہ رہا ہوں کہ رہا رہو دی بیا دائی حدور رہے دل فیرون پہ خوب کی میری دل خوب کی بچے گرے فیرون رہا رہے اور دے پر کرنیر راتا اور دیر بھی بیسر تک ہوں زادن میں مشرم وہ دم لاخر کی زور دباو سادے دی اتنی آدھائی دی چیز دی دل وہ دی مادار رہا دی مستی تو فیرون پہ پوئے ہو پہ پک دغه دا په فصادو کې شرانه هغه د باو خاطر ډیر زیات خرابول ډیر زیات دي چې په ولا کوله اگر نو دبا چې بولان ولا دې نتی کوي نو هغه ډیر پخ دي او چې ته و باه دې دې ته نو نو ته به خبر نو ته به دښمن دي ته به چې بچو ته قران کې ته ولا خل ته قران کې ته ولا معاشره چې کې نو ته به دښمن دي او که خبر کې ولا معاشره ته باکې یا چې نیو ته باکې هغه او ته دوی علی باندې دې په ځوان دې دوی علی او دیو دې علی تو زم تعذير دې علی استاپلا تاسو خېلو دا دې دې علی تاسو تاسو خېلې دا مو وای مو څه دې کې وای دا مو چې کوم کې دې ته مو دې کوم حضور کې ته ولي په مو شروع کړې نه چې چا تو کې نه کې نه تو ستاد علی مو شروع کړو قران کا دوست کله کله شروع کې دې زمو ته وځي جبا سوبر د دې شکر په لور هم شکر شروع کړو زه کوم شه دا نه زما خو به شه دا چې په ملک کې ار کړه قران وایي کمی د دې نه خیر مو زما خوښ د چې قران وایي خو هم کول نه شي دا کړه زړه دې دا نه شروع کړی دا الله رضا نه خو شروع کړی دا الله رضا نه پر شروع کړو هم د به مخ شروع کړو دا غو زه ولا ته کې زنګ ملګری در شروع کړو دوی وایي راځي اغله بده دا د بردول لپاره شروع کړی اغله بده یو مال راځي دوی له سو ورته تا چا نه ویل نو بیا تفسیر به تمه ته کو برو دي داګه نه باندې گیای تفسیر نه وای دا په پخپن نه پوهیږي بل بس پوه شي دا اصل د بردول لپاره کوم بیا مو دا خیر ده کې دې چې چا کې شوک پیدا شي داګه نه پوه شي دوی وای ور نو بني اسرائيل چې کوم دای ډیر یاري دلته ده نو الله په پوچت بيدار ما دوغورځو په می پوچت بيدار وګورو چې دای غنډه ده یاره لشي لکه انګريزان دې تر دې ریدل کوي تر ایتر دا مړ کړه چپټ نو تر تکړه تر سرویو تو کال وګورو ایتر 1945 دا چې تبړ کړل پوچاته پته اندر کې ذکر لا مړ دې چې په دا غلاش دې ورلو چې ځان سره څه کړې ضرور کړو ا دا یورپ دې دا په مخ هغه سره ټول تیارې دن بغدان مړ کړه راوړو ودای تر تکړه تر 1990 پورې 1980 1990 کې دې ریته وچا چې په پټ دې ورو دی په سبب باندې اته په پټ دې ورو دی د کرنګي دا فرعون د فرعون په اسرائیلي دې دل د الله او ته پوښتنه پیدا ورور دو چې دا نه دا شه دې وګوره خپل سوال دې ولې او ته دا غاغه بدن ال تفروض دغه حدود کړې حدود دا څه دواې دې هغه چې په دې بدن لګي دا بیا بدن خرابې کینا دې مو څه چې په هغه باندې چې دې میږي لګي دوه بعد خلک وای چې دا ډوب شو دی انګریزان بعد خلک وای دا ډوب شو دی فقپل دی فقپل امر باندې مړ دی ولې مو څه مودا کې دا پرې خو غاړه باندې صدا غولا کې سمارات مو دي دا وخې خرابې ده نو دی بیا د فرانس باندې راو ته لور راکړه چې ګور چې یو کتل نو یو دلته غیلا جدا جو کا غپی هم بچي خدای چې داغه د بدن د یو کړه دغه یو چې د په بدن باندې سمندر د دغه ذرات د شمو په دې په سمندر کې ډوب شوی دی ډوب شوی دی خو بیا الله ورته پوښتنه کوي دا باندې د فار کدی یو ورته دی په جوړ لوی او سایو د بل زړه لکه هغه شی قرآن باندې یو فقیر واقع بیا ورته دی باندې یو فقیر او یو دغه خاوند دو دې فقیر بل فقیر سره شی جوړ شو دا خبر فقیر تداوی چې تاسو ده هغه یو وخت د ځاخه او بدمای سره د وخت په لاره تلاسي او زور اور سره دی دیو ته مال چل را دی نو هغه به یو سره وټا کلا چې پلان کار او باندې وته یو جوړه کفرې را دی ازا او ته دې راک منته کې دی اته به دې ته په وپا به راځي مده کفرې بوا شو او زو به ښا فاغرا چې ټیم شو دا دې خاوتوي وې ګرمې ده وې ځکه وې په هغه کې یو په وو په دې سیند کې درياسې درياسې کې یو په وو کاله باغ ته درياسې نږدې بېږي کاله باغ ته دی هغه خلک کړه چې دې فلې دي ځکه دا ځای وې دې ته داس وکړو وې تا ولې یو په وو ځو وې دې بل جامو ته تاکې شو درن جامو ته ته په بلا کې دې جامو کړې تو کرانو ته او ته ته وی چې ته په اول ځم سره ته ما جامو تا کېږي ته ودا مو هغه وي خدای خو به چې راځبلې دي هغه راو ته جامې ما چولې کبو ته ادا ته دې کپړې وېستي اور لندور بچې خو به او به خري او پکېږي او راو دې پکېږي نو دې اخر ځار ته ودا مو پښو نو غې بچو تا په دې او ته ګوري خو نو دې څه شو د مړي چړواله وی کتل کوئی ته نو چغې کړې هاي خدای عمر چې هاي خدای عمر شو خلک را جمع شو وی دې زه خلک وکړه چې څه په هغه هغه په لوتي و په او پکې او چړې او دوه ډول ولا کپڑے راوړې اچو دې دې څړې په دې د نامو ځو خلکو تر هغه راځي او چې خدای په شو د غریبو دې دې به ولا خلک ګډیرو دې چې خدای مړ شي دا زده کا دې سوال کرو په دې کې راځي چې بیمار شي دې چې کله کله سوال کوي چې دا بیمار کی سرپلار کې څه وایي بیمار شو دی له هغه امدادو سره کوي د جوړ امدادو سره شروع شي په پلار کې د بیمار شو دی امدادو سره کوي په دغه کې راشي په مسیجونو کې نو سوال کړو خو د بیمار ہے او د غمو دا چې څه دی مړ شي دا څه شي بلا په څه له خبره راځم چې یار ته کې خدای خوشاله دا خیر دی غم کې لا خیر دی اکه دوی واده کې لا خیر دی اخر دوی یو څه په کوم نو خلک له دې سي وتی اکه لا خیر دی چې راغون راونه خیر کار دې شو دا سره کار بار تر دې د ورځې په امتحان ته ان څه سوال کوي چې ګور اوس په لږه د قدر راوونه د بخیر او دا بل خړې دې څه سوچ کوي چې دا خو مړ ما دا خو ګل شي دا ته دې چې خاطر هغه له دوی دې دوی وافقې دې دم تیری تبکی ماری کالی بام ونجوڑ لمبی دے رہی و فکر استاتو و فکر دی دم تیری و فکر استاتو رو گستاو تبکی ماری کالی بام تا غفاو پوخوڑا پدت اوالا پا کاربا کی ونجوڑ لمبی دے رہی لمبی دے رہی دے رہی دے رہی خان تاوی اخبال جوان کی اراؤو دے رہی خان تاوی تو دام اللہ عزیزہ بدن اگردو پوچھت میدان بانے فلیو منونا جی کر چیز دی خلق یر ختم شی داد اللہ سور مربانو پر دی خلق مانے نوی پر مشرانو فلیو وفت نظر دیا داد را آتا دونا جی کا پوچھت را بان اگردو بی بدن کا بدن ستا دی فاتی شیطا دو فردا چا چیتا نمزوی نخواد دلی جو گرا باچائی بچ کن او تو منگ فردا نخواد چیزون رو گالی مو چی خلاف کود بچان تو کود بچان خلاف کئی در بچان دو پرم نخواد چی بچ بدشی گوره بدماشان که خلاف کئی دو مند ملگرو اگر آئی دو پرم دا عبرت دو گوره چی تباہ و برباد دو چا چا دی خلاف کئی دی مسئلی اگر برف دا تباہ کرده آفتر دی خلاف دی کبنی دو بچان کئی یا بات خلق کئی اٹھول تباہ نسل تباہ کی گی وإن كثير من الناس يقدر لخلقنا زنجاتنا لغافلون غفلة كوكبي ولقد بورنا بني إسرائيل بني إسرائيل فتكتر زائد ورقة بني إسرائيل زائد در اختياهم أخراك ورقة بني إسرائيل فاكداونا دو خلاف ونكذي وتوهيد في حتى جاول تردیم پور چرا نہیں چاہیے ہم خلاف شروع کو مسئلہ کے خلاف شروع کو بڑی اوڑی ہو وہ سیدھی اسٹیل کو تو میں چل رہے ان نرم بخیر بھی بے نام جب میرا رستہ پہ طلب ہو کہ میں دے کے پر دکا ہوں پاس چاہیے کہ اختلاف کروں کی اس نظر ممکن تو خیال دو قرآن تھا فائد کون تھا بھی شک کے نا فرق کے چلے تو پھر شک کے دا کتاب جمارا نکل رہتا تھا اے مخاطبہ دا ماں تم راگل کو نبی صاحب گزرے ہوں تو مخاطب ہو جائے کہ نبی اسلام دے مراد سے منگ اٹھو متیاد لیکن نبی اسلام ہو جائے کہ شک نہ ہو اے مخاطبہ کس طرح پہ نہیں پا کہ شک ہی کا نا پھر دادے سوائی کہ اللہ نے کمزور امداد کی اور تم ظالمان تھا تو واقعی کس طرح شک ہی فتح آئے لدینا تو تب پوچھ کر آ کر دانا چلولی کتاب اور کس طرح زڑم گیا چکا وقت فرض دی اگر تب پوچھ کر جو قوم اللہ ول سے بات کری تھی لقد جا کر حق میرا دیکھا اگر اگلے تا تھا حق درست استاد دونوں کے گھر میں شک کون کو نہ دی تک خطاب بچے سب بچی رائے نہ ہوئی دونوں کے گھر میں شک کون کو نہ دے دی بات کر دی کہ وہ مخاطب ہے ولا تكون النوم کی گتنا کدانا کدو بیا تلا کی تجدیب کر پاتون ما پاتون دالا تو پیغمبر دا خوش دنیا دوڑی ادھر متراستا چنو باطل پر تو مل کر تیار کرنا یا تو باطل مان جاڑی لا جنون او کب دا دے چلا جنون دی مان راوڑی ولو جاتن اگر چرا جریتا ہر قسم دلیل اس دن نشتی کی دے لیکن مقابل ہو کتا پر اس سر پر باطل اتری در حتا رونا داورا تدریم پر چینا دام دام دام چی دردنا غذا پر بیا با ایمان راڑی بیا ایسا فائدہ شو بیا خواہ غم ایمان دادوالا فرانوالا آگ ایمان ہو جانتا قبول قبول ہو اس کے خلاف کرے تو وہ بات رش آپ پر اس اترے گا باطل فریدا ورنہ بیا بھائی ایمان راوڑی بنے آبیا بنے فائدہ اندر کے فلاؤ نہ کرنا اس دو آخری بیان تھے تو ضرورت پاگا سر مضبوط مان ہے جتنی میں قاتل ہوں خلاف اکڑا ہوں پھر ہو جان سشو سرل بادشاہ اسلام مجرا ختم شو اور یہ خلاف اور دو ہر انسان کو دوسری شو نہ سنی نشتے تو کتا خلاف کے ساتھ بدن پر ختم جو مسلمان تو دنی مقاتل تو خلاف بکا اور مقابلی بکا اور انتباہ بچے اس یہ واقعہ میں آنے ہی لیت تربیل تو اسے خلاف کرے دے ترو دا اختلاف کړی دی اوس توبه وباسا کیدای شي عذاب دې کوزي خوا ته راغلی ګورې کیدای شي ګاونډ ته عذاب راغلی اتبا کېږي اوس توبه وچې بچ شي لکه القوم یونس علیه السلام فلو لا کانت قریتون دولې نو یو کلی هغه چې ما راوړی وی مخکې راتو دا عذاب نه پنفعا تو فائدہ پرکو دی کلیوالا و تا ایمانو پا ایمان رئی الا مگر ها مگر او یقبو قوم دیو جیسا لیسلام کلی چی ایمان را را کشف نانمو عذاب الخزی تو لیر کمک دا اینا عذاب تر اصوائی پا جوان دو دنیا کے افائدہ رکم دی دی تدرین ترے وقتا پورے دی چی ایمان را را مودودی پا دی نکری دی فلن بی چکم اگا داو ایڈیشن اے کی نکلو کہ یونس علیہ السلام کی قوم اس کے عذاب سے بچ گئے کہ یونس علیہ السلام نے مذہب نبوت میں کچھ کوتاہی کی دستہ یو پیغمبر پر الزام لگو تھا پٹور نے تھا یونس علیہ السلام نے مذہب نبوت میں کچھ کوتاہی کی تھی تو یہ خلق پہ حضور شروع کر رہے تھے لیکن کہ خدا نے بھی ویلی کہ عمر غلطی شی ہوا اور توبہ استلام اگر داڑی تو چاہتا کہ وہ ایڈیشنل دی نائی گوز مارشتا ہے دو ایڈیشنل کی نشتا ہے قرآن وی لما آمنو کل دے ایمان را دو ما چاہتا دا نا چاہتا ہے یونی سرم کو تائی کرو وی پورا دین و تن ورس دے لے لیا تائی محضور ہو فما کننا معذبین حتا نمتا رسولا پیغمبر خطر آگلے ہو تو پیغمبر پورا دین و رسو لے ہیں لہٰذا ہی معذور ہوں نہ اللہ بچ کر یعنی الزام بچارا ہو تو فیوز علیہ السلام قوم خفر نہ ہو فیوز علیہ السلام پورا دن دو بیان کرے دنیا میں دو پورا دن بیان کرے پل فرم تھا موجودی وہ دعنے کا تو نمال میری خفکی وہ نہ کہ مختار پر خفکی رہی تھی اب حاضر بڑھ شرے کتا پہ خفہ شہ اگر فائدہ نہیں شرے سے کتا پہ جنگ ہو کے اگر نقصان اس نام کا خیر دے کستا دا خیر چې غلطي تشوي دا خیر دا وایا سره چې غلطي خوده کړو چې هغه بیا هم توبه نه وستي خو به مو ده خیر دی کستا په غیر غلطي غلا نه ور مافي وړ کړ دا خو نه چې ته د مونږ طرف جنګ وکا مونږ خدای ته پد مونږ دی له نو چې مونږ د دشمن دغه ذاتیات دی وتره مونږ یې فیل نه نه چې زما د زما بیا کې مړلې خو بار پر ګورای ته مونږ پیژنل ا مونږ ته خدای خلا کې د بد ہمیں بار گری والا وقت کے بننا گیا مولا زمین ایسے قدرت فرد وہ خود سپی با جنگ اور نور کاتے ماتے ان کو مولا در عظم نے سر تعلق نہ پائی پھر مولا نہ پہ جانا نہ پر پہ جانا نہ در پر مولا نہ پکو وہ کو بس جدا خالق ہو وہ لوگوں کو سر تعلق ہو دشتا تو فی الحال اگر کتابوں نے موجود بھی تو خلق چاہے کتابوں نے گوری گمراہ کی تباہ کی مفت کی زمون دا خلق خط پوه کوي چې خط کمبختانو ځان ولې کافران کوي چې د یو سړي دا کېدلی شي پیغمبر کوتاهي کړې په مذهبې نبوت کې دی دی مسلمان پاتې نه شو نو دا نو فار بده چې دی مړ شوی دی که تو ته مسلمان وای که نه مړ دی څه چې جوړېږي نه که ته بېله کفر په دوی نه څه فایده او ته وپوهېدو کې مړ شوی دی خو دا مونږ خو د هغه اوس که هغه دا شی نه وي لیکلی نور مونږ څه کوله خو هغه کتابونه لیکلي دا چې که موجود دي اور جب اسلامی کتاب کی صحابی تو کپتی خیال پکی ہوئی ہو یو سیاسی جماعت ہے لکہ نیشنل نیشنل خدائی نے دیر خراب تھی مسلمی داغی نے امتیاز خراب دی دادا عمران خان دائی نے امتیاز خراب تھے عقیدت راٹول خراب دی وہ دیکھی یو تو سڑی بچے نشتے ان کا رگولا نے اگر یہ ٹول امتیاز خراب تھے وہ خدا رکھا نا خدا رہا کوئی پتا نیشنل کے دے یا مسلم لیگ کے دے یا مولاد پر پارٹی کے دے یا پیپل کے دے یا عمران خان سر ہے بطور سیاسی جماعت نہیں وطر اوکن بطور دینی جماعت ہے من تو چکا دینی جماعت نے سیاسی جماعت دک کر سیاسی جماعت نہ یعنی ٹول پر کی ہوتی سی نیشنل پر اول خوشا اپنی نیشنل نہیں کرے لیکن بیا نہ چاہیے ہونا چاہیے وہ پلان کی سٹی اتحاد ہو کر پسواد کی نیشنل ہے مسلم لیگ یا اداشو آپ پیپل یا اداش امولا امولا کی جدا نے نہ پبردان کے ہاں پلان کے پلان کے اداشو دم ہوا کدا دیدی جماعتوں نے نہیں بتائی دیدی دوسرا اداشو لیکن نیشتریانو بان خدای دا کفر فتوی وی دی مولیانو لیکن ربیان نیشتر تا دا اتحاد کی پچار تا دا کتا نیشتر دا مولا اتحاد دے چاہتا اتحاد دے آپ اے مران خان را رسید رو دا گھٹی دو جدا دا تاو کتا چو تا کافر وی دی دنیا دا بدای کافران وی او دی و دی مولیانو بسل گیا چو دی ووی وی دا تری جامی چی دا جا دا د پلان کو د یزید د فوجو د تری جامی وی دا دې چې چې دا دې زیب بچی دي نو دای وته ته د شریانو باندې وی په خانه کعبه چې کوم ابراهام لکړو دای دې چې کوم غټ دغه وتی هغه محمود وی دای هغه په محمود یو بل دا چا لګیو یو بل دا چا لګیو لیکن یو دای چې بیا نو دا به دې چې واته نه دی خوږه نو که په دې دغه په کې چې او سیاسي جماعت د خدای په ایمانانو جماعت ټول بیمار دي یو بل زړی بچی نشته یو بل د عمران خان د ولایتدار سم ملاو شوی نه دی د پاتر لګي یې نور حکومت دا نور حکومت نشي ټول قبولاله کاوان دي بهرحال د عمران د خان دی د دې تیر دربار مې پهنچې ته سمې یو ټول یې وشي ټول یو دی د دنیا لپاره یو کیږي بیا نو مطلب موږ په موجودی باندې یا په مولا باندې رد کول زموږ سره سیاسي اختلافات نشته موږ سیاست کیو نه چا تایید کوو نه چا تردید کوو موږ هیڅ موږ دار ولې په دې حالت کې موږ په دې حالت کې زموږ به شته د الله کتاب بیانول پای کې هرات شرک بیا د توحید او رد بدعات او بیا د سورت دا زموږ شته دې فارم ځان قربانو مارو قربانو نو کله موږ پر رد شروع کړو دا مطلب دا نه چې زموږ هغه ذاتیات ته یا سیاسي اختلاف موږ سیاست کیو نه دی پس او کوم سیاست چې پیغمبرانو هغه ته موږ دی د خلکو اقلی ته بول دی د خلکو اخلاق ته بول دی او په قران ته به بول سره نو موږ کدا خبر څو غواړي چې دا په بودی نه ته په بودی موږ دی لږ نه ته چې کوم ذاتیات یا موږ سیاستيان یو نه نه د دې لپاره چې کته په بودی دی کی یہ پرتا تو یہ پر کیا کہہ رہے ہیں بطور سیاسی جماعت پر کیا خود داموش دا اسلامی جماعت ہے اسلامی نہیں ہے کدہ اسلامی ہے تو دے بھائی بدا غاب سے ہوتا کافران ہوئی ای طرح بدا یہ جوڑ کو تا تو پر ٹھول جوڑ کئی کنے کئی جوڑ بولاتے وہ جوڑ کئی دیم جوڑ کئی زد اشتلیان اور پیپلیان اور پڑے آقا خود دے پر کار بی بی دا آقا سے کلر خالق دے کنا عمران خان اسے کلر دے بولاتے وہ تیم ہوئی بلاده با تیهودی ہوئی باشه مسلمان تا چی دیهودی ہوئی دو تا سه شد تیهودی شوئی دا فادیس ده مسلمان تا چی دیهودی اوائی خد یهودانو دا خد اخو دوگا یهودانو دور فلت تاگو اخو انگریز آو آو دا قسمیت لون و اسمیت فا انگریز دا گا ده ایسایی ده باش بار رابی دا غصی صفائی کن خبر اخو دا کولا چی بدیا من مدودی سر دکلی دی چی یونس علیہ السلام کی قوم اسی وجہ سے بچ گئی عذاب سے کہ یونس علیہ السلام نے مذہب نبوت میں کچھ کوتاہیاں کی تھی ایک پورے دن کو نہیں پہنچا تھا لہذا وہ معذور تھے اللہ نے اسی وجہ سے ان کو کھیلا نہ کرا عذاب سے بچایا کہ ان کو پورے دن نہیں پہنچا تھا اللہ تو ہی لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الغلیظ کرے تھے ایمان راوڑ گئے یونس علیہ السلام نے کہا ہوئے چلو قدرت دی بات سے باقی گئی توبہ ہوا تھی دے انہوں منل خدای خدا پی منل کجرے سے غمبر دے دے درو انہوں آئی تو سا کسان دے پتھو لگو لو کہ ادھا نگرانی کوئی کہ دے تخت پی کلم کرن نم دوتا دے آئے تو دے پا درے وش پا بانے دے دکڑ ہوچا تا کر روان شو آخر پو نگرانے والا قوم تا راڑ وقتی ہو جاو تخت دو خلق را جاو چاو میدان تا او چغی جو کہ اللہ یا اللہ مباف یا اللہ مباف جاڑی جاڑی او داد تو بیویستا مفترین ہوئی چی چا پا دیوان تی چا گٹا لگے دلوان آ دیوان او گر لگتے چی راشن بیدا گٹا دیوان را پا دا سرگی تو بیویستا اپو را اگلی عذاب اگر پی اللہ رو سکو خودتا سر احترام سفت اونی رگی دا چیدی اگر بچ ہوئی شو اے بار اولار دے شپا تیر اکوار دے چو ہو لکھ اجازہ فرانے میں اس کو آپا زمان اس بارا پود خان دی تو دا آگا دا انسل روان شوئے نور دا ویزا بلنا تا بدم دا اللہ دا اکم انتظار نہیں کرے نو بیا هغه واقعه پیش شوی ده چې په کشتی کې کېنه کشتی کې یو کس زیات و نو بلا پوهی چې کشتی ډوبېږي یو کس کوز شي دې کوز خر کېده چې ته مشتر سړی ته به کوز بیا اس بیا کوره واچوله فساهمه نو کوره واچو پکاره حبیر مدحضید نو په ده باندې هغه کور راووته یوده سل نو ده ټول کور کې دره باندې کشتی ولاړو ته پوهی چې اوچ ته به ورځم ا دې اوبو ته وګورم هلته غټ مې الله درور هغه تېر کړو ژوند دی نو واټره د یادت سره د بهي خېټه کې تېرې کړې دي پوه شئ دغه سزا دته ولې مېلاو شوه چې د الله د حکم ته انتظار وکړ اتحادي غفیتم شوه هغه دا اتحاد وي د فاسم نه مني راشه بل ځای ته لاړ شه هلته بیان کوم په کار وه چې الله ته انتظار کوي ګوره پیغمبر په هجرت کې به هم الله ته انتظار کوي دا الله حکم تا وځین او په ټلو کې پر عبادت کوو ځکه د بیا ځلې زار ټول لیکل په لاره ته نو په کار دا چې له سره په انتظار کوو د انتظار نو کو دا غل نه الله پاک لګو ته دا غوړ ورکړه د مې خې تک دا غي بیان کو شفا ولو شار ابوکا دا ته تلیدا مبالغ نه مبالغ وای چې ټول خلق د خیری کنه زخپل اچرا ټول خلق کې دي صرف الله کې کم از کم د ګلواه ټول کې دي ټول واړه نه ته زور خبرو کې الله وايي دا ستا کار دی ستا کار په خپل ډیوټي بیا دی ستا کار نشه دی قران دی نو باقي دغه کې دول نه کېږي دا زما کار دی ته د خدای کار خلاص کې ما خلاص ولو شاء ربک اگر رضا رفتا جبری بار چټوري مسلمانان شي لا امر من فی الارض کلهم جميعا خلق ایمان براړو هغه چا چې بل ملکی ټول پیوزن وای ټول مسلمان شي الله ته ګران وتا نو فانت تکر الناس اته زور کې په خلقو باندې سرې پورې شي ما دا تی په زور مسلمان کول شي استفاده دې کار دې شي کولې اما کار دې درسې اني شي کېږي د فار دانا چیما راڑی مگر پوکم دارلا ایس سوک بغیر دارلا دو کم ایمان دیش راڑی قرآن دیش کنان سے راستا چطور راڑی لے قرآن اللہ کدہ مصابق کری دا دا اللہ منشا و خان گدہ ارچا فاچی مو قرآن دیتا کو وائد حالو مجھ سال اللہ دلائی قلو اگر دی اللہ پلی تی دی شرک اگر دل آتو تفا کتا چی اقل فکری چی اقل فکری قرآن تا نکی دی دا بانا انگر اغر دی اللہ قرآن ضرور وانتظار رکی او ضرور بوری او آگو بوری ما داتی تماتی والا دی سب رڈی دلائن دی دا اللہ دو آتا جیت فاتمان از بل براو قرآن اتمان تھا دا چا بیس تب ضرور قدرو لے او دارن اس طور سب مائی تاو برا فکی دا چا کری فاتمان کی دی قلون تاو برا دا چا قدرو لی دی دریابون تاو برا دی انسانان تاو برا دی قول ڈکو تاو برا چې دا هر د میوډو ګورو ته ګورا چې دیو بیا یو شان دا چا کړی دا د الله د خدای د دلال دی کنه و ما تو دعات افاده شي ور کول د دلال نه الله د خدای دی و تو دو او ير ان قوم بالله بيرو دا قوم نه چې ما دروي د الله په کتاب باندې او صفي دنیا وي فاتحه زور ان ترجمه انتظار نه کوي دا ممکن دی الا بسیاب الذين بغر فشار دا حالاتو دا قطر خراب ان قبل ایام دانا چی رو دے مگر فشاد واقعاتو ایام کلپ مانا واقع را دی کلپ مانا دا وقع را دی کلپ مانا دا جنگ را دی یوم حدید ہر دا یا فمانا دا یوم دی بارے انتظار رکی دا منکرین مگر فشاد واقعاتو دا قطر چی پیرشیل پر کے دینا کولی کول فانتظرو و انتظارو کئی دخ پر انجام دیمان تاثر دی انتظار کم کنن بیا خلاس کو مگا تسلی بیا خلاس کو مگا پل استادی پیغمبران و استادی آقا دا چیمان راوڑے چل سوک ملگری اللہ عذاب راوڑی گا دور کن تبا کی آدھا کر قرآن والا علی ملگری اللہ بچ کی کذار کہا کن آلے را نجل مومنی دا کرنگی لائک دی پکمانے بچ کول دیمان والا او دا خپل عذاب نت قولی آئیو ناسو وایا او خلقو ان کنتو بی شکیم وایا کچری تاتو پشکی د دواړو چې مضبوط ختم شي خبرې مخ خیات باندې او د دې نه تتیمه د صورت بیانوي اپ دې کې رد کوي د اشراک اربعه اول رد کوي د شرک عبادت چونکہ بدی صورت کے دفع دا وسوسی و دفع دا اگر شعبی دا ہوا چرمو خوطا خدا ادھو کہ عبادت ہی کہو گیرے جدہی زمان کا سوال اللہ سے پیش کی جدہی پوچھنے کا سوال کر دی گی جدہی کرو بے رہ دی شروع کا پیشن پیر بیارت قل یا ایوان ناسو و ایو خارکو پیچھرے تاک پیشاکی مین دیدی زمان دیدن زمان دیدن دیدن براز شیر مسئلہ بیانو کستا دو شکی چې دې باندې مسله فریدي کنه دې باندې مسله فریدي ان شرطیه را ان کو کې چرته په شک کې زما دین ده دین څه چې د ازش کوم مسله بیانو ټیک رد کو د بدعات او شرکیات او کتا شک دې باندې مسله کې درنیو کی کنه تو فلا عبد دا قائم مقام د دې جزا ده د ان چې کوم جزا ده دې کته علت مخه ته دو فلا عبد دو زیان بندگی دو کما دا قدر چاہتی بھی بندگی کوئی بیدار اللہ دو بچہ خبر دو دباو کنر آدم لالچ کنر آدم پوشی فلا عبد اللہ دینا عبادت دو کم دا قدر چاہتی بات کوئی بیدار اللہ دا لیکن دی عبادت بندگی کم دا اللہ آداد دو بات اللہ بھی لیچ مسئلہ بیان کا لیکن دو بندگی کم دا اللہ آداد کا توفاکم چخری تاتو وامر تو مر تو حکم چھے ان اکونا میں مومنین ہشم تو نہیں مہدوار آونا اما تو حکم چھے چھے ان آکے موانا کری دی چکلک کا پردان لیت دین فاردہ غزی حنیفن چھے کہ رد شرد بیادت تو ہیر او ورا تکونا نبی مشرکین اما کی رد مشرکان چھے شرک رد نکو مدا خدا مشرکان پر کرتے آبا کم او نبی شرک دعا ورا تدو من دون اللہ امر امت کو بھی دا اللہ نما آتا لہت فاکش دو پایدر کو رشتہ آتا کرام آتا تھی کہ ورا ذرو کاندو دو سردر کو رشتہ آتا کرام آتا تھی دکی فائن فعال تا پس کتا دا کاؤں کو بلتا کرام آتا شوئے فائن نا کہے چینا تو ایزن بنا آخی ویرم ظالی ویرم ظالی مانا بے نبی صلی اللہ کتا برتا وادو کتا بنالوی اس جابل وی یا رسول اللہ مرد یا علی مرد دا ظالم دے یا حسین مدد یا پیر با مدد دا ظالم دکھنا ویم اس نفی شرکن کی تصور ویم صد کاللہ ویم بذرن اگورت ایتا اللہ معمول و تکلیف بیمار جی کی غاق کے درد والی فسر کی درشی سربو کی درد راشی خیٹا کی درشی فلا کاج پر اللہ دشتے در کونکنی تکلیف بیر اللہ اللہ و اللہ سرہ مگر اللہ انعام کیوں گر شو آت نمت ہاتھ رکھتی ویم صد کا اللہ و بذر فلا کاش فلو اللہ نیشتے لے کہوں کے یہ تکلیم پیدا اللہ نا دا کہ تم آیت پاک فاہد بدل دی سور الفاتر آت نمت دو کی دے میں ابتاہ اللہ و لنا تبی رحمت فلا ممت کلا اما وزد فلا ممت اللہ بوشی چی میں ابتاہ اللہ و لنا آغا چی پرائیم دی اللہ را فارد خواب دی رحمت سبی رحمت دی بچے ورکی مال ورکی سیاد ورکی فلا مزی کلا دیشتے بردون کیا گی رسو اما مزی آغا چی بندی کیا اللہ فاما فلا مرس اللہ مبادی دا اللہ را بعد بیاغا سو برکول نشی دلتا باغا دے ویدرس کلا ویدر آغا چا مرس ایتا اللہ معمولو تقریبا تو دیشتے لیرے کون کے دې تکلیف بیر الله وادا تکلیف ور وچا چې بابا لږه تکلیف چارو ته وچا الله نو بابا به څنګه لږی وای دا مو بوج بابا نن کول نه جوړ دل کو سلم دې وادا او مش د مکر مشرکان او کدا بیا اولاد شفاعت دې الله هغه ته چې بابا دې کړ ته شپ دې بابا خو دې شنو کول وای ورس کبي خیر نن اگر اراده وکړه الله فتاوه به خیر سبلای ته دې کیدې بچی در کوي مانده که فلا را افضلی بردی دیشه ای وفت کن گره تفضل دارلا یتوی بیهی بیشا رضای دا فضل چاله چپا خشی تقبل بردگانو دارلا نبا خود که برمان او ترغیب فی ترغیب دارلا که ترغیب در قرآن رضای دارلا کتاب تکیر کافان چیز که داری سمشی قولی ایوان ناتو وَاَوْ خَلْقُوا قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقَّ فَذَكْتَرَ عَقْلِهَا تَحَقْ دَرَسَادَ قُرَانِ الْحَقِّ دَي دنی مقابل شدور دیگا باطل دی خان دی چی سوی دا حق دی دا خلاف چی چاسی لیکلی باطل بی خان او چی دیوی مڑی داوری دا حق دی سو بای مڑی اولی دا باطل دی چی دیوی وسیل دوا تو نیش کن دا حق دی چی دیوی وسیل دوا تو چند دا باطل دی دیوی پا دین غصر نیش کن دا حق دی د دې خلاف چې څوک چې په دې سره څه ده باطل دی وایي قول یا الناس واو خلق قد جاءكم الحق یګنه راغله تاسو حق درستانه او باندې صدا چا چې لار موندا په دې قران باندې چې لارې موندا فرض دی دا دې دا چې اصل کو او باندې الله اته چې ګبراش یګنه صدا ته ګبراه ده په دې دفس باندې وما ادانكم بوكيل ادم تو پتہ باندې مور اوس تر دې په تبلیغ وتبي ما يحيرك او تابي شدا او دا کیدا جوي کولی شي تا تا بل کیدا واده په الله ته بولې چې ته پیغمبر واره سي هغه ته دا وکړي چې وتبي ما يحيرك او تابي شدا کیدا جوي کولی شي تا تا نشي توای تا کتاب کې جوړ دې کې توڑ دې توڑ مور پرې را ته دلته کتاب راواله تی دا ورګه وتا ته توڑی کو بیا باخر کې جوړ شي بسم جوړی نه ورته به تعالی شاه ما دا کتاب چې وای کول شتا تا ا تکلیف کرا دې واس ویر صبر کا تر دې چې په سببو کې الله په سبب ارداو کې مخ کې کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه کړی دي شوده ورته کړی دي دوه اسلام نه کړی دي آدیان سمودیان ای پیسل گردی پر اولیان ای پیسل گردی حتی اکم اللہ تردی پلک پیسل اوکی اللہ اللہ پیسل اوکی انشان ووکر حاکیمین او دا اللہ ورد پیسلی کون کنوے دو مقصد صورت و بیان مقاضی اربا آلیہ میران او ترد دا مشہور شمیر مشرکان سے مفت خدای دوانی خب وہ جدا دوی شبارت تیندی دی کوئی دن سوال خب نیگی صورت دوی سو کی تقسیم ہو رہی صاحب یا اتنو تایی کی بیان دا مقادل اربعا بیراران ہوشن دیا دیا عورت دا شعبی مشعوری ہوشن آیت مرکار کے کہ ہا اللہ شفاہد اللہ دائی جواب قل اتنب بیون اللہ امال آلہ وفی سما کرا تیرا جواب ہوشن تھا اتنب دلائلی پر مقاتل ہو دا اس بات دفار بیان شو اگر آٹھ نمبر 71 رسو دری واقعی رائے تفریان دو سورت پر مضبوط مانے چی چانا مقاتل انہوں مدل انجام پیسی انجام ایداشی لکھر فرونیانو انجام ایداشی لکھر نوح اکران کو خب نسل کے تماشی اور چی چاہ چو مانن تو اگر کا عذاب کے راتون کے اور آرہ فیدل اوپر کے خوش توبے ہوئی اسنا عذاب مقاتل مانن دائی انجام ادا ایم بچی او مثال سنگے لیکن یوزی سلطان کو اخیر کیا گا سلور ران سلور ران اشرا پرا دیو کر او سمو خدرے ہو کرن تاکے شرک پر عبادتا شرک پر دعا شرک پر تاکے اصل کی یو شوئے دمک کیا تا ملویس کے ویشی ویقول لولا انزل امتو انما الغیب للہ ارتقی کہ وہ ہے غیب چی کم نکھا تھا آیت آیت نمبر 20 کی بوشی بوش کی وہ ہے تو آئی فتوہ دو آئی فتوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وان تولوا فاني يخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يسرون صدورهم يستصبروا على قيل ينتصرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أخرنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور ولئن أخرناه العباء بعد ضراء مسد ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك رجل أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم تشركون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والحزن وما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن اطلع على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض ولا كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب لا كانوا يستطيعون السمع ولا كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والبصر والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. جزاك الله. سورة هود مكي سورة یعنی نبی اسلام د هجرت نه مخکې نازل شوی دی نزولاً دوه پنځوسم دی باون نمبر نازل شوی دی پس سورۃ یونس نه او تقریباً یولسم نمبر دی پس سورۃ یونس نه ربط د سورۃ مخکې ته مخکې سورۃ ختم کا په نفیشت دعا باندې او تطرب باندې دلته هغه نور دو شرطیش شرک اشراک هغه لکه نبی شرک پر علم کولا او نبی شرک عبادت کول دیو جنو رو دیرا ما خطوط ختم کولا فنبی شرک پر دعا پا تطور باخرا کے نو دیر صورت کی نور دو اشراک نبی کولا یو نبی شرک پر علم کو یو نبی شرک پر عبادت کو دیو جنو رو دیرا دوی موجا ما خطوط کی مطلب ثابت اکرا فاقلیت دلالت سرا نو دې ټول کې اس بات د مسلې کو په دلاله نقلیا کې دواړو باندې دیو جو پتی راړو بلوا جا مخکې صورت کې مثلا ثابت ده په دلاله نقلیا او سره بیان د مقاصد او اربایو کو نو په دې صورت کې ترتیب کې تبلیغ مخکې صورت کې بیان د مقاصد او اربا اجیاو شو اپای دلاله ذکر وو نو دې صورت کې ترتیب کې تبلیغ وو چې دا مسلې خلق تورا سوئے سالورا مواجہ مخصوصت کے واقع نوح علیہ السلام بیان جو مختصرن نوزی صورت کی پاری تفصیل کو اب بطول دلیل نقلی دا واقع دل تراؤڑی دا دلتا کے هغه تفصیل کړی دی د آیت نمبر 25 نه وروسته حضرته بطور دلیل نقلی هلته خو تفریح کړی وه که نه حضرت دلیل نقلی دی دی وجنه پسې راړه پنځم واجه مخکې صورت کې آخر کې چې ایتا بما یوحا الیک د الله د کتاب تابع شه نو دلته آیت نمبر 12 کې تسلی وه چې کله د الله د کتاب تابع شي نو خلک به اعتراضونه کوي زړه به تنګیږي فلان لک تاکم باد ما نوحا الیک وزاکم بی صدرک په بعد ما سب ستاړه تنګي چرګ دا مسلې مینه کول خبر جنگ باندې جوړېد نوړه به تنګو نوړه به تنګو خیر دی خارې وخت ارزو چې وای ما امتیازات وترو سورت ممتاز دی په تفصیلی واقعه نور اسلام باندې تاسو چاوي چې تفصیلی واقعه نور اسلام کوم سورت کې وایي سورت دی هود کې ځکه تفصیل ځای نشته دویم امتیاز سورت ممتاز دی په بیان د مسائل اربعا یو العباد الله وحده دویم نفی شرک پر علم دویم ترغیب فی تبلیغ تلورم تسلی دا چان بند صورت کی نشته دویم امتیاز صورت ممتاز دی فائد نمبر 91 بانده چه قوم وطشوی بر اسلام تا چه من استاد قوم لیاز کهو استاد مشرانو ګلون بطل تاسو شې شېمې کو نو بل ودا چا نشته سرورم امتیاز سره نو تاسو د ادب ته را باندې چې بای کې مطالبه شې د لږ صورتونو نور صورتونو ګلدا څو صورتو مطالبه نه را یو صورت فاتو به صورت نه ده فاتو به عائشې صورت مې سړي تینځم امتیاز سره نو تاسو ده افاغه دعا د لوته رسام اجر خپل دغه غوښتي وا هغه دعا ورشي قران کریم بل ځای کې نشته چې لو کان لی بکم قوه هغه ورسي لو ان لی بکم قوه او او الی رکن شدید بل ځای کې داسې هم نشته دیو جنو په تیر اړه مقصد دو بیان د مسائل اربعه دیکی دو اصل اصلی دی اصلی مطلب ہے چی دا عقیدی سر متعلقی دی دو اصول ندی او دو دای تعبی دی یو العباد اللہ وحدا دا اصل دا او دیم نفی شرک العلم او دو دی تعبی دی یو ترغیب کی تدوین او یو تسلی مبلغ لا فدیکی دا سلور مسلی بیابی بیانی لکه اوله مسله اول بیان کې آیت نمبر 2 کې آیت نمبر 2 کې الله تعبدوا الا الله عبادت وکړو کوئی بيد الله نه بچا په دې باندې د بیان کې آیت نمبر 14 کې آیت نمبر 14 کې قال يا قوم اعبدوا الله وفي ذنبر بعد آيات نمبر 84 کی ضرورت کیا کی تو شیب اسلام بس لینا یا قوم او اخر ذنبر آيات نمبر 23 کی اخر آيات کی فعبدوا ذات بسمائے اللہ تعبدوا الا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ تعبدو الا اللہ اعبدو اللہ فعبدو شپک دلشو دا مسئلہ شپک دل بیان کرے ہیں یو دفع لا الہ الا ہوا سرا دو دفع اللہ تعبدو الا اللہ الا ہوا سرا اور دری دل ف اعبدوه سرا وذل فاعبد وذل شطولا وذل بيان شدا مثلا دوما مثلا دویم مسئلہ چنه په دې غیب ده دام دې کې زنه در بیان شي دا اول ادم فانچ کې نبی دې غیب کوي یا نو ما سرونا و ما علون و دل فاوان چې داخلي پټي پړولو کې اباج دې ذکر کوي انه علیم بذات صدور په دې پرمانه دبر شي کې وعدا مستقرا و مستودعا کلن فی کتاب مبین فدر این بردان آدم امریکت تیس کے دنو آدم سار دخلینا وَلَا قُلَهُ عِنْدِ خَدَانُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ذَالُ الْغَيْبَ نِمَا اعلان کے انو حضر اسلام وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ انو حضر اسلام آدم الغیب نے برمسوک شی دری در چون سلو رب در بانی آدم ارتین تاری تا در دنو حضر اسلام دخلینا دے قال ربي اني اعوذ بك ان اترك ما ليس لي بي علم ان اترك چه سوالكم تانا ما دا چه ني مار فهمان علم سلو لرشو وفين دل مان آتا ورمچات کی لنبی اسلامنا تلك من انباء الغيب دا واقع نوح الاسلام ادا دا قوم دا لكن دا دا اخبار غلیمونا نوحیه ایلیکا ویوکرم دیتا تا ما کنت تعلمو انتولا قومکم دل قبلی آزا نوی تجتا تپوئی فدی بازی تا انا ساقوم مکی دیتا تعلیم غیب دیتا سو درشو پیزر شپاگر در مای آب دمر ستاون کیو گا ان ربی آر آکولی شن حفیر یعنی رب دمار فرزی بانی گبانی ارشی دمار رب پوئی لب کیلی وم در باندې آیت نمبر 70 دی واقع د ابراهیم السلام ته وو رب المان را دلی دا فرښتي وی او دا له سیل ال کړل او ولې ریت کړل نو کدی له مغیب وی نو دا بس خو ولې الله ولې ویته دا که فرښتي وو فرښتي قران مې کوي نو نه په مغیب کوي فرب ما را دی او هر کله چې ولید ابراهیم السلام لاسونه دی لا تدلی چې نره دې دې سکی تا نیم چتو نکرم ناشتا او غاړو دی چې دې یو په بچان راغلی نه په خطه نه راغلی واجت منو خیفا اپړ دې کا پرړ کې دې یارا اړ کې یار را جا جوړ دې ما مرګ نه راغلی خاص دا ته پرتو یې مېر گئی دا سله لا قبلو ها سوزل شو اتر بنا د مر 77 کې وګورئ چلوتا دیتا تا فرسی را گلی اگم دی پی جاندی دی کال مدی بیت کما سے فرسی ہوئی پی جاندی دی تا فرسی تا فرسی سانا نلی ولما جات رسول نا لوتا نا ارکر سرال دنگا سادی فرسی لوتا دیتا تا سی ابی اما خفش پراتو دی سرا اوزا قبیل درا او تنش پراتو دی سرا پکتو رنی تنش چردہ باز مصیبت جو شی وقال وی حضا امون آسی دو دیر سخت رضا ظالمان بزما بیزتیو کی اتا در لشو آپ انہم در بانے سوتا ہے اس کے اگا آخری ات کے سو رائے جمع کئی نفیر میں غیب وللہ غیب سماوات الارض اقات اللہ لا علم دا غیب دا سوزا زمکو دے دا مخلوقات برچا لنشتے دا مسئلہ در حضر بیانی ادرے مسئلہ تردی پی تبلی دا اصول دل بیانی اول دل آیت نمبر دو آیت نمبر دو کی اِنَّنِي لَكُمْ بِذَذِرُ وَبَشِيرًا زَذَذِرَ وَبَشِيرِ مَا دو بیان کوما و دوین دل بانی آیت نمبر بارہ کی اِنَّمَا اَتَ نَذِيرًا یکن تی نذیر تیرون کون کے پدرم دل بانی پدرم دل بانی دریم مسئلہ آیت نمبر 17 کی تو گورے اپا من کانالا بیدتی میرا دی اے آتو چی پا دلیل بانے دی درابتنا اے دو محمد صاحب دا خبر دلیل مطابق دا اولا گری دلیل کو دی شاید امینو یا دعا طرف دارتا دا قرآن یا جبریل صاحب ومن قبلی اما کنی دا کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا اے دا مسئلہ ہے کیوان ورحمتا دا اب رمان تیاوان دب دو پیغمبر صاحب خبران دا اقل مطابق دا پیغمبر صاحب تکو مسئلہ بیانی چیه واللہ جنوان مشکل شاید دا اقل مطابق دا درین دا شبانی شود وسلم دربان آٹھ نمبر 28 کے آٹھ نمبر 28 کے وہ نوح علیہ السلام آغت ہوئی قال یا قوم رہ تم کو طالب فطرتی وہ تو وہ قوم دما خبر آ گئی کہ چرم تو پتہ بات رب مانا خبر جو ہم اور بد اللہ داد اصل مطابق تھا اور آکڑ مال میرا بات کیا پیغمبری عزت پر کرنا پیغمبر داد کا بیان ہو دو پتہ سو ذرا شو سب تیزم ربانی آیت نمبر 57 کی وہ پانچ سو نمبر آ ترغیب کی تبلیغ فائن سوال لو کہ جب تھا تو وہ اوپئی نمر فقط اب لاسو کو ماؤ گر تو بھی لے تم یقین میرا سوچتا ہوتا آگا آپ کا وہاں چلا لے گئے شم پائے بانتا ہوتا ترغیب کی کر لے تو ترغیب کی تبلیغ ترغیب کی تبلیغ ردہود اقدام بیان کے من بندر آدر کریا تھا تو گوئی درش بھی تھا مثالے تھا کو بیان کی آدم کریا تھا قال يا قوم يا رايتم ان كنت على بيت من ربي وي سالك كان خبر راكي كشرم دو دليل بان درا تو نشي کا مسئلہ کما کیو لا جو ترا کو شروع جارے دا ما تے دلیل دے دا ما تے اللہ دے دی وا تعالی بی رحمتن راکڑے ما تے اللہ پتر دو مہربانی تو کد دا مسئلہ فری دا ما تا تو دا مسئلہ بیان تو فبن یل ترد می اللہ تو جو جی چیتا دو کی دو ما دا اللہ نا کد خلاف کب دا اللہ جی مسئلہ فری دا یہ سوک میں نشی بچ کو دا یہ سوک میں بندن آیت نمبر 88 کو رہی آیت نمبر 88 ترغیب کی تبلیغ شیب علیہ السلام قال يا قومي وي شيخ زم هم بمرنا ارى اتون خبر راكي كجره بدو پا دلیل بانده درب دمانا تنچه کم توی بیانو ما دا مطا دلیل دم دی او رزق راکر ماتا دا پر دم رزق کولے و اما مرزی ادنو غارما چه خلاف کم ستاس و راچ ماتا نو او گورا شیم از سام پاور دلیل اگا مطلع بین دلیل تا نو تم بیان که کنا بندن راجی 116 نمبر آیت کی 116 کی وہ چاچے مطلب بیان کر دا اتا اللہ کرمن لے لی مطلب بیان کر چا کرمن لو کرا شی فرو لا کانو دا قرون من قابل کو مولی نو دا پیوڑا دا پیوڑا دا دمانی والا ہونا زمانو والا ہونا من قبل کو بخصان اولو بقیت خاندان دا کرن چمن اکڑے د فساد د پد پد کې چر د منکر کړي رد د منکر جو کوي دا خبر دی رد د منکر دې دې به حقوق دې الا کلم من من مغه مغرو زګ مو نه راځي چې موږ بچ نه ځای نه لګه کړو دو اي مسله بیان کړو نه وتبه نه زرمو او تابي شو ظالمان ظالمان مجاهدين دا هغه چې بس شو پای دې دنیا تابي شو جرګم مسله بیان کړو دنیا تو چاندی نہ رکھی امام حسین بلال شی ظالمان تو دنیا تابی شو وکانو مجرمین او دی پر ایک پر پیر وان مجرمان او آخر پاتم نربانی ایک سو تیس کی و توکل علیہ عذاب اس پر اللہ دی دمور چیوا دی اسباب دی سے مزدر کم دینا توکل علیہ زال پر فالا میدان سرو دا او اولان شمالان فضل کی سلطان اب اصلا بیان کا سرو رو مسلا کی تفل دا مسلا دا بیان نہیں اول دل آیت نمبر 12 کے فلا لکا تازو بازا ما لحای ریکا و دائکو بیسا درکا شاچی تا پری خودو کے دے بازی آگا مسلے جو ہی کو رشتا تھا اور تھی تنگی پو بیان دیبان جنسی جستا اند دیو چی وای خلق ولی دا دې په دبانې خزانه یا ول را نه در سره پر ته دې ته ورتنګې چې خلق دې راځنه کوي را خیر دا مسله مزه د بیا نو مزور په بیان ته نه ان مته د دې ته په دا مسله بیان د خلق دې راځنه نه کوي او ته ته پروا مو ته په دې په روانې آتو پر 27 کې د نوو د اسلام په واقعه کې وقال ما له الذين نوي معتبر و مالداران و آکدان کبرو چی کفر کرو دقام دادن ما نرک اللہ و شرم بیسودان مغنویلو تا مربردہ دن پشانتی او نویلو مگا تا چی تابیر اسلام برا آکدان چی اگر لانج خلق دمگا دی باجر رائے سر تر رائے والا دی جور خلق ندی امغنویلو تا لفظان بانسو غروالے بلکہ من گمان کو بتاشت تا درون جدی نایتا درون جدی ویلی کنا تو کتا تو اتوالی خفا کیے گئے تب خفا کیے گا پو برد درم در آیت نمبر 53 کے آیت نمبر 53 کے حود علیہ السلام پو مقفو بیان کے او گو رہنگا دے سستوئے دی قالوی ریا حودو خاغبت اللہ نا فریقی او حودا ما جتنا بمیتنا تراتنی کریم دب دلیل بانے او ما نحنو بتارکی گو رہا پیغمبر تو دلیل نگر آورد پپل شرک دلیل نے پیش کری یہ وائے بار بار مشرق کہ غیر راتی دلی حجت کو نہ گر بارو تل گویا تھا کہ ما جئتا نا ببینا پیغمبر بھائی ماں نے دلیل نہیں کرے وہ دکھو آپ پپل شرک کے بھی دلیل لگیا لی تا چاہوے لیچے قبر تھا جنہوں کا خدای ویلی کہ پیغمبر تا چاہوے جب جا ترہ مرد شوا لے وہ جانا درنیا دکھا اگر بھی دلیل کے اپی غمر دی مسئلہ بیان کے وہی دلیلو خواہ جواب سے ویلی وہودا ما جتنا بی بینتینا تاراتن نکڑی منتا پا دلیل باندے آنے مگا پری خودوں کی دا خلو عجت راو دوج دوینا ستانا آنے مگا ساتا دی قوم کی بلدل آیت نمبر بہا سٹی صالحہ نسان سبرا اگر نے تنگ کرے سسو سوی رشید دی قالوا يا صالح او صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يكن ويت فبغكي مرجوا صاحب عمر بكي دينا تو تار ديو بين نو او بيت نه کر رکھے تو ہم تو خوخی کی مسئلے ہوگی وطن ہر اندا بل ما بلا باونا الا من دعا جی بابا جان سے جی کو نے او من دم شرانا غدیر رانے اور صالح صاحب سے سدی ویلی کتا تو لڑ متنگو بندر آیت نمبر 91 کی تسلی شعیب علیہ السلام کے سلسلے ویلی یا شعیب او شعیب ما نفقو کثیرا مما تقول من پوی کو پڑھی رو باندھ آ رہے تو اس کا ڈیر اس دنی امن سا دخل منگا میانی وہ تا نہ را کہ پینا ضعیفا یتنا منگا خامخا تعلیم تو فزان کی کمزور سے شنی تو زامن نو کنا ولو لا رحمت کا اگر نہ ستا کا بر تا ترو ترو ران دے لو دے کہ تکڑا دیو کدا دے لزم نہ کا خم خم کو گدو ایشتے وی ادے تو بھگوان سے دور اور فوجے دوگر اگے سے سے وی دی بندر آ نمبر 110 کے ولقد آتينا موسى كتابا فدجتور فرم موسى نظام التوراة كامل جدا فقل ففي نخلاف شو بائي كي نكتا تر خلاف وكو غرم سنگو بلا عبد نمر سو فن رحي تسلی وصبر او صبر کو اکلکو سکان فبدر ادو فغول فرقور كي فإن الله لال دلو عجر المحسنين فتجن الله نبر باري عجر ریکانو آخر دل بانے آخری آخری آٹھو لیو مسئلہ آخر کر رہا ہوں رہی وَإِلَيْهِ يَرْجَوْا الْحَمْرُ كُلُّ اللہ تو وفت کی پیتری ٹھو لے بڑا مطنگو خیر رہے پیتر بستا بہتر رہی وَإِلَيْهِ يَرْجَوْا الْحَمْرُ كُلُّ تولی سرور مسئلہ آخری آخر کر رہا ہوں رہی دا جسے قرآن کمال ہو و دا طریقہ بارے میں دا اسے سورت تاس بس راہ مقنا سورت تاس انشاءاللہ عزت ہو نو مقصد دا صورت دے بیان دا مسائل اور باس یو آل باوز اللہ واحد آنا دویم نفی شرک پر علم دویم ترجیب کی تربیل سا رم تسلی دیکھ دا دو اصل دی یعنی دی تعلق دا کیلی سر دے ادا دو دا دی تعبیر دی تعلق دا من سر دے رنبانا ہے آل باوز اللہ واحد آنا دا فقیر دا او دا نفی شرک پر علم دا مقید دا او ترجیب کی تربیل دا عمل دے دادی تعبیری بہت علی فلام ران اللہ کوئی کو مانا بھی ہو کو پل بانے سرد دعا قرآن ہے مستی درد دعا قرآن کو وہ مگر تدا خبر امیر شو سرد دعا قرآن ہے دعا قرآن سرد سرد چکل علی فلام ران مختر آشی ددی تخصیص خصوصیت دارے چیزی که با اول ترغیب از قرآنی دو قرآن کریم تو ترغیب ورکی آدمت دو قرآن دلی کتابا دا دیو شان کتاب دی معمولی کتاب دی گوی وی مخاطبا اوخ کمت آیاتو مضبوط دی دلائل دی اوخ کمت دا قبل کتاب نو منسوخ کیگی نور کتابونو کسی اپا دا منسوخ کئی کتورات کیا خبر دی خلاف و آبا منسوخ کیگی کہ انجیل کیا خبر ہوا دلی خلاف و آبا منسوخ کی وہ کہ ضرور کیا کب بل سکی آبا منسوخ در دی آتر نمس منسوخ کی گی دی وجہ نبی اسلام وائی وی کلامی لا انتخو کلام اللہ زما خبر دا اللہ خبر نشی منسوخ کولے و کلام اللہ ینتخو کلامی اور اللہ کلام زما خبر منسوخ کئی نخوخ کمت آیاتو دی وجہ کلا چھے صحیح حدیث چی بالکل روایت ہے ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے تو قرآن دار مت کے ٹکراؤ راشی تو بیا صحیح مذہب دار ہے چپ حدیث کی مطابق کی بولے آیات کی مطابق لکھے آیات کو قطعی دے تعویل و حدیث کی گئی او دا امام ابو ذر رحمت اللہ مطلق دے او دا مطلق دا عائشی رضی اللہ عنہ او دا مطلق دا صحابہ کرام کو چی کلبا یو حدیث دا نبی اسلام تو قرآن شد قرآن سر نو آئی باغا او حدیث بسیو نو آغا صحیح حدیث کی بتاوی دو کلک دن چینا عائشی رضی اللہ عنہ خبر آگل دے چی اگر اروار آگل ہوتا چی ایت موری ابن عمر بوئی چی اگر قدیوی بدر کے خطاب نبی اسلام کڑو گئی تھا مرداران تھا نو آگئی اور ادھر لے آواز ای خان ولی اگوی قرآن نرے قرآن کی بوئی چی انہ کلاتو بیر موتا قرآن بوئی چی واما آتا بی مسلم من فی القبور یعنی آگئی بھی چی دا خبر نبی اسلام سر نکڑی تھا غل غروی بیائی سوی دی بی نبی اسلام بیلی چی انہ مل آن اللہ اسمون انہم آن اللہ اعلمون دائی کوئی ما چوہ سویلو دائی اس کوئی بھی چی ماہ تا سویلو ٹھیک میولو کا غلط میولو آو خویوی چی نمان کنا اس دائی کوئی گی اس وقت تلے واشی تعویل ایسا چی پسرگو کپا حدیث کیوں کن چی نا قرآن سے دائی داشتی دا لکا دیشی دراوی نا کی دیش خبری رشوی صفت علیگی انسان لے کہ آر تو مخیار کھڑی دا خبر دیرے دو احتمال ہو بکشتے کنا تنیر شي خبره غډه وډه شي کنه نو قران کې کوم قیمت آیات خلق را ده نو د قران آیات د بشایو په کول باندې کوي الله اکبر د بشایو په مشایو کوي دا څه دي ولی بشایو له مونږ نه بشایو خلق دوی خدا په کتاب د نه کړی دي دا څه به لیکلي یا بل څه لیکلي بشایو بل کار هغه لیکلي دي نو د بشایو تعظیم زموږ ځان من خپل به باندې اړیو اس کا منظر دیوبانیان دیو عالم کتاب کول پیش کی پر دلی کے اتھاڑی او اگر دو قرآن مقالی مجانا مد داگر دانے جو دانا بیزتی کا استاغفر اللہ داگر دیو قدائیو نے کی دن دو استادان دن دو استادان دن دو استادان دن دیو باند والا مشران داو سدین دانا دانا دی کم چا مشران دی رشید احمد گلگوی رحمت اللہ علیہ دارانگی محمد قاسم نانو توی بانی دیو باند دارانگی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یا اشرف الاسلام نے داخل خرم دے تو گدئی کتابوں کی غلط خبر راشی دعا کو ہم وہ داغی نہ نکلے داغی نہ نکل دے گدائی کتابوں نے ٹول توحید لڑک دی تو کہے کہ داغ جو خبر راشی غلط ہم وہ داغ نہ نکلے آپ کا طور جدا داغ نہ ٹھیک دبیا انسان کی غلطی بچی غلطی وہ پیغمبر نے کی دی تو خدا نے کی پیغمبر نے کی بلکہ ادار چاہ نے استعمال لگاتا اس کے دے وہ نہ کرنا بشاعت نہ مانے بشاعت سو مانو نہ پیغمبر نے ہوئی جد مانو لفظار نہ نہ دارے نہ مانو شیخ رب عطا دم شیخ بل دچات کرے چھ ما بگر نہ مانے نیر دو جد ہے جب کولے پانج پیر شر احمد کولے احمد را بھی گیر نیر دو جد ہے جب کولے پانج پیر دو پانج پیر پانج پیر خبر رو دل بنی دے بے پیشکے چاہتا بلن کی چھے آو انہ بے مانی بارے تعید کی پیشکول چھے زمان شیخ ہم دا چاند میں دی دلیل نہیں دے بارے چشے پی ثابت ہے دفعی پیر پا خبر وقت چھے ندا ثابت ہے دو ماما نیت کا حجت ہے چھے قول گل بہار شر احمد قول احمد برقرار شریعه باندې د پیغمبر اسلام شریعت چا قران دی ار پیغمبر اسلام کور چا دونه دی را دي ګرځول دی بس دغه دلیل دانه چې مشاور کوي د مشاور ته رام ده له بالکل من موضوع بګول دونه پیدا کړو ابو بکر رحمت الله علیه او ابو الله ته ما پیو کې سره دي کوي بچي اده راوله کې د کبا د دې په دې راځه سورتي حجرات کې سر کې وایي یو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله یا ایو الذین آمنوا ای ما غرو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم ای ما غرو مبکی کئی مخی دا اللہ را پیغمبرنا دا اللہ را مزان مکو مقبل شیخ دے مکو یہ مطلب ہے دا اقبل دان خبرہ دا اقبل شیخ خبرہ دا قرآن سنت دلان دے ہو را تو که برابر ہو بلکل اکدو برابر ہو اللہ دے سماکیو غلطی بچی یا ہوا ہے دا بچی نکل ہے دکھا دا سور چا اقبل علماء ترچی دیکھا کتابوں کے اکثر دس شوئے دس من الوغا اور دکھا دا چاپخانی چې دا شیګان پلاس کیږي او دا یو بیان پلاس کیږي اوس په لبنان کې چې څور چاپخانی اکثر شیګان پلاس کیږي او اکثر د دینو راغو نو دا اوچتو قانون په کتابونو کې دا کوم چې ګند راغلی دا غي نه ویږي دا نه چای ته قدم شروع کړل کړو عثمانیان ادا کافر د فرانکې کا عثمانیان عثمانیان وایي امام احمد بن حنبل مسلمی جواب مسلمی و امام احمد بن حنبل کا فرزاد ہے کہ او شاول اللہ کا فرزاد اللہ شیخ الاسلام کا فرزاد و زد عالم بیان تاپرے خود اصلا دو جب اشرام سادی پکپر زائد ہے خدا نہیں جائی کہ قاتل وینا شروع کا یا لکہ غیر مقلدین لگی او صوفیاں پر قاتل وینا شروع صوفیاں لکہ دو قسم دی یو حق پر صوفیا دی هغه د نبی اسلام لوبې صوفی دی او بکر دې دې دې په صوفیا د دې په صاحب ټول صوفیا دی زموږ شیخ صوفی موږ صوفیا دی ایو دا غلط صوفیا دی مشرکان د کبه دوی دوی مشهور شي د صوفیا په ځای بدل شروع کی صوفیت په څیر صوفی دارین تقلید په بدل تقلید په دغه بدل کا وخت کم چې مقلدین دي د انا فی هذا طيب اول الان دای په قد تا خیدر ودو کړه نو ته په تقلید ول راته کې ته امام ابو ابو په راته کې بغدا کړی بغ مشرات بنو لیکن موږ خدای تو نظر ته ونی پیغمبر صاحب سره برابر او نه د صحابه سره برابر چې صحابي مقابل کې د مشر کور راځي مې نوم پرې دوه ولا په صحابي ته وی دي کتابان دا دې مشر کتاب دې لوګر کله اصول بیان او تاسو چې معنی مني کیداره ساده دا خبره دا وتا ده ان انشاء الله فائدہ کوي کتابونه دا دې مشان کتاب دی او قیمت آیاتو لکه دغه ملګری اکثر دا دي نو بیا دې وځان په کتابونو کې دوی علماء کتابونو کې څه غلط شي ور دای نه کړو خیر دا دا غني دي کلی دا غني دي کلی دا بدبختان چا دي کلی او که غلی کلی نو غلطی بچوں کو تو دو خوب اور دواؤں اور شاء اللہ تعالیٰ معافیوں کی لیکن دا غدا سیدہ نوا دا غدا کتابوں نے فتح لگ دا شرف الصحابی رحمت اللہ علیہ علیہ نور بولا بولا من قاسم ناسوی رحمت اللہ لیکن دا کتابوں نے فتح لگ دا موحیدین دی متبیر زنات خلق دے تو دا غلط خبر نہیں لی کلی او کلی کلی تین غلطی بچے انسان دے اللہ تعالیٰ معافیوں کی کاندہ میں وینا آفر من نکو مگر تعظیم کو عزت کو خود خدای نه د پیغمبر نه مخکې نه منو خان من د شیخ د پنجبیر د خدای د پیغمبر نه مخکې کونه کتاب و تعظیم و شان کتاب دی حکمت آیاتو آیاتو مضبوط کړی شوی دی د دې دلایل دا څو د شیماتو دی یا ټک دی نه بنده دی آیاتو نه و امراوی که دا دور حکمت ندر دا بڑی گرانی کرنا نا سمت پوسر سمت استفادیا بیاو قرآن واضح دے دا جانے مدر بیٹ واضح دا خبردانا حکمت دٹک دے واضح دے احسان دے رسان دے واضح خدانشی او اگی سڑے دیر خب آتا رضا کولی شی مولا سڑے دور زردی شی رضا کولی دکا دا وقت دا اکثر دیر بیانو شیخ قرآن رحمت اللہ لے دیوزنی امیانو نازو ګلیانو نازو یو امیو تاوی کیږي قران در زکما وته یو زورو کی په میاش کې لکه یو دور کې ګلات ابن نازو وته د زکما یو زورو کې په طریقه کال کې یوه امی به په یو میاش کې د طریقه کال کې یو کنه ودا وته ودا امی دغه تخته سفاره او چې نو څو د غمنی چې بالکل ټیک ده د قران کې اصل شی چې کوم به دیت دی وځي د داغه دې ټیک دی هغه چې وو د استاد په سوي دا ټیک دی دا بیا چې بعد هغه به ټیک شي او ته چې تو تا کې تکبر دې په ځای کې شګو کوي یو کار غوړ په تاسو باندې کوم چې تا ته تکبر ختم کړ دا ګوزو وایو د په ځای ورو ډیر دی بګول قران ته کې بیا له ته بیا ته کبا ته ډیر دی کوم دی قران په تر کې کنه دا وې تر کې تا وا اګه چې راځي نو بیا چې کوم ترتا تا څنګه په لاس وایدا یا بری من کو د قران کولا په راته یو یو رکو سبب کو سره د باندې نو وای تاسو نو د دې ګنا کارو د پتا نو کې نه کار نو د کې تکبوري دیو کار په وستا تکبر ختم ما دا کوم تکبر فلی تا قران درا دي ساتر پان آیا تیر لذین تکبر فی الارض بس سورت اعراف کی دیر جو آتا برسو چالیس کی چچا کی تکبر اللہ رب پر کتاب فاہم داری اما داری کہا دا کہ لئے اول اللہ ایت ایت رمان قلوب المطالیہ بمطلول حکمت القرآن اللہ انکار کر پر یاد کی کہ دو باطل فرس رون چکر دی دو قرآن کو ملغرر بانی نا بانی دو اول غلطا تکبر لرکو یو کار دو بیاج تکبر لرشی بلکا دستا شکوک لرکو تا که دور شکوک راغلی دی پلان کی کتاب وی دی خدا مادیسی قوا دا خدا دا مداری مانا اوکرا وی دا مداری و دا خو دا مادیسی قوا پرا مانا اوکرا دو دا شکو نبا تا خرابی امی سر دا اصدت مانا که بطاوی تیگا اگر پرومی در دکی ان یو کار دستا شکوک در کو وقت خیری کلر شو چند وقت نو پا درین کار مانوار سادر تا تای سفاشوی انشاءاللہ انشاءاللہ چی بیا بستارم واقعی خواهد دو تو محفوظ دیتا جو القرآن میں دکالا باچا سے براگی بیا سے بات نیما توی جو قرآن دکور وارد تا نمائن چی خانا کرنا دکا دکا وینا دو بدا تیم کرادم چیسو کن دی مائن چی ولی وینا ما امون کمی آگا جو او غیر بار آغازو کن چی قرآن دلاب دی او کمان افلار به خبر جا اتحاد بھی بڑی حضور اور خلق دے میاگان کوئی حضور اور بابا مڑ کی نیما چی بیانو وی دو برا نیم اشپکے نیم اشپک برا دار بگی تا دو سبق بای ما او بیا الگ سڑے ہو پنچیر او کالا من کرتی او میلی او نیم لار دا نو ای دو برا شپیر آدم ها آدم اتا تا سبق بگی تا دو ابیا بزن دو گلابان نمخ بزن پورتا دم جبلار روانی کوزی شید شیخ وی ٹیک شوان وزی بر عزد با تیویخ نادم داد آخر پو مثلا داد آدم چی پیسی برا که شیخ سکارو و دا ازامان کرانی را آدم آدم تا دیوار رو سبقیم و شیخ خو میشن را کرن چه چا میشن دید آغا پر ایخ پر زان قربانی پر ایخ گٹا نکنش دا کم چی گٹا کئی دا میشن نید آئی دا تو ایوائی آز درس باتا کهو و پیسی برا که گوری اگر پیسی نا که درس نکم تو دی خلق تو چوک سن نکی داو دا آگا چاکار چی دان قربانی پا دیبان او کینی پا دورا کچ کینی ولا آتش کرو ایک بیاسی سم سلیلہ بعد بیاس شروع چی و ایداد یهود فارا یهودیان و نبی اسلام تی پت پتو رو دا بیکور دا بیکور او پتی دا غصر جایز مش او متاخرون جایز کری پا قرآن کی تحریف شروع کی اینا مسو خارج نکی نا غل وردی دیو جا دی پر ایک بلائی کتابو نہیں جدا دا دی پر ایک بلائی کلیو کتاب را کلم بل را اخلی کلیو را اخلی کلم بل را اخلی ولی اگر وردی دا یہ سری دا قیلی پا قرآن میں آداغی ایمان دی آگا پا کتاب اللہ کے غلط آبا سرد دکی دا وچی با او سر دک پل خیٹ دفاع چی گٹا نیشی کولا بیا دا قرآن ایر دنو کے دنیا با نیشی گٹا کلاسو تو پا دی گٹی تو بیا آگا تحریف کئی شیخ رحمت اللہ علیہ پر ازاد قربانو دشپی ویخ ناز و غالق براتان تقریبا دو دری صدور کانا شیخ آنی کلو آنو شیخ مجلسی یو یو خبر بینی کنا شیخ ویچ کالا قرآن خلاص شو ختمو شو دشپی موتا ختمو کنو ایچ چا تا پتا ہو لگا ایمان چود بسکے ویچتا سوائی غبا کنو یوازې زه خدا واما چې ته ورشه کلتا نو ته په جومات کې کینې نو ماشومان ته به ته سبق شور کړې نادره نادره به شور کړې بیا نادره چې کوته شروع کړې نو بیا به ته اسمار حسنا چې کوم وي یو یو لفظ وته خې لکه رحمان الرحمن ډېر مهربان ندي ما ته باندې پوه کړې یو یو ټکې به وته خې دارنګه ادافه ازوار داشه د الفاظ په یو نوم د الله په یو پوه کې ویخا یو رب یو کس ته او بیا باندې ته د مقدا په کور کې خیرانونه یو ماچوب د زر په کور کې خیر چې ادافه ازوار د دې دغه معنی کړه بولې ته راغره دې بولې ته کړه راغره بولې ته ته چې بولې ته په دې قران کې نافیه د انشاء الله یا دا کې ته ما فائدہ ورکوم کې ازوار مشته یا زوار مشته نقصان ورکوم وی دا الف لام د جفاف را غلې وی ان دا رفع ازوار د دې څه مطلب دا چا وی دی پوه شه بوګا چې چل خو به جوړ شي دا چا وی دی وی دا د دماغ په چه دی هغه وی دی هغه چا دی با چا دی ما وی چې دا دې تشت نادران دا به څه کوي دوګان بلګره چرچا بچا بلګره فرانکی بچا دی او خپل د قران خي په مانو رچ کافر وو مولانو راغلی یې صدیر سلمی خو بیا او دې په جماعت کې او مشورت سبق وو او ته یې وکړه چې دې خپل په معنی خې ور ما شو دا ګورکه او وینا وی ته د قال په دغه پویږي چې دې زمانی خې او د قال په دغه د پویږه ما او د قال په معنا پویږه او تاسو دغه پوهیږي او د قال په معنا دیږي او قال الله تعالی لا تتبعوا الهین اثنین دا قال کله شروع کړه او قربكم ادعوني استجب لكم واجه اقال کله شروع کړه مولیان لګنه مولان پات دي خلق ګولار دونه ای په لی په معنا خو نه وي تاسو دغه پوهیږي په معنا ته پیږي ها مولانو ته خط وی و د بچا ته به وی خپل دی بچا دی په یو شپه کې ال وای د لوی لوی دی کوم دوسیه ده کنه دا د دې ته کرامات دی نو په اني تړې به خفيګا سو ما فوتل مولا تړې په کوې دې شي الا کوېږي چې هغه به خپل ګذونه پرې دې پروشي به پرې دې او چې څو قران وی اکوانی نو مشاهد مشاهد خپل د قران نه مخکې کوي ونه الا کوېږي سو ما فوتل بیا وګوره واضح دي واضح دا کتاب واضح اسان دي قرآن سلوز اور پیو تر کوي ولقد یسر القرآن لذکر قسم بیل بدا قسم کرے من قرآن دا فارد فارد و نسیت فارد و مذاکر آشتے سو دو فارد و سن کے سورة قمر کے سلوز رہا آیت نمبر سترہ کے واللسم کے آیت نمبر دوشتم کی بائیس کے آیت نمبر بتیس کی دو درشم کی آیت نمبر چالیس کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ مُلَاتِ بُوسُم دَتِ پُیا وَیدا گرانتِ گرانت کا تو ذکر تے گندے تا تو تو پاشا اس اساں تے تو دل بڑوشی بکو اساں تے چو سله ور دینو هغه وای آسان دی چې نور دی هغه ور دینو نو خوب ګران دی سوما په سوما په بیا ور وا دی دې ته جانوان با یک مرتبه خبردار نه مثلا پکې دا چې الله تعالی الله عبادت کو کوئی بيدان لا د بل چا د پیغمبر د دوی عبادت یو جون د یرا د تما د میر او دایته ای چانه باندې کوئی د پر دې د پیغمبر را د ولی لا یو الله دا اندنی لکم زیر و بشیر یقین زی ما استعادفان طرف دار لانا یر رکھو که از یر رکھو که من کتا او مطلع دادا چنی استغفیر رو بکم بخن و غاری درستان در تیر گنا منو سمتو بیلے بیاراو کتے اللہ تا تو فائدہ بر کتاب تا فائدہ کولی تر ریتی مقرار پوری اول بکی آریم خواند قرآن تا درجہ داغو اته قاعده بوله چې اول توبه وی بیا استغفار توبه بوده پرې خودلی او استغفار په غفیر ګناوی په باندې معافی غوښتلی او دې استغفار مخه توبه رو شو کړ اگر کې توبه دې کړه په بنا باندې توبه دې په معنا په معنا دراګر دې زو د وجود او توبې خپله معنا دغه رجوع. کله چې د توبې نسبت الله ته وشي د رجوع د الله په رحمت سره، او کله چې انسان ته وشي نو معنا رجوع د غلط عقیدې سره یقینې ته نو د توبو اله بیا راوګرځئ د الله ته، یعنی هغه غلطه عقیده پرېږدئ، هغه غلط کتابونه پرېږدئ، دې کتاب ته راشئ. ثم توبوا إليه يا رجل الله تعالى يبتلكم فإذا بر كتاب دنيا كي فإذا خوي تريدي وكر تر مرغ في جود كل شيء بنا تجشي الا دي ذكرنا تذكر القلوب ويؤتي كل ذي فضل اوربكي هر يوم خالد قران ذا فضل درجه دا فضل قران توي لكما سوره 58 کی تیر شو 58 تیر شو چې کول به فضل لای او رحمت دی، کول به فضل لای او په فضل د الله چې قران دی او رحمت د الله چې بیان کړو قران دی. فضل دار فضل پرهو او خیر او بیمه دار فضل و ورغی اریو خاو د قران تا اریو قران والا تا درجه دا حدیث کرا دی چې قران راته وایي یو قال صاحب القران اقرا ورتق ورتل کما ترتل فی دنیا. قران د وای چې لولا اخیجا ولولا اخیجا ورتل کما ترتل فی دنیا، لکه څنګه چې قران په دنیا کې لوستا وادي وادي شد ولا فائدہ مند دی لیکای دا اخر آیت تقراوها استاد تبدل چې اخر سور ولې ګور په برکت کې تو قران چې ټول ډیر خدمت کې ذره په بار دی ذره په درجه چتی کې ان الله رب بیا د کتاب اقوامر و ذو بیا قرین اګه الله پر دوی په دی باندې کومه ارا ورله په دی باندې خلق چې دې خلاف دی لوی خلیفه ابو جهل لوی خاندان ورو راخلا شو، ابو لهب لوی خاندان ورو راخلا شو، هغه سره بروی غریب درو دارنګه ابو هرره رضی اللہ عنہ شام اجس تفقیم تڑو حاکم دا تلا دارنگی بلال دا حبش رضی اللہ عنہ طور زرن دا لیکن دا اللہ پا کتاب کرنا تا یا بلال با پا جنرل کے سار قدمو دو وادو دو ری دلی بلال تسا عمل کے او دور سا عمل کو بینیش دے و چدکا لاودا سکم دے دور کرتا پر اور پردو کو بیت خواب دو بلال رضی اللہ عنہ تسلو انتو میں کہ بزرگ ہو یاره توبال چې و پړ شي کوم لا ژوند لري اته دا دا عمل متشکل شو دی البته کله کله عمل متشکل کیږي لکه نبی اسلام چې ته د موسی علی السلام په قبر کې موت کو دا دا عمل متشکل شو دا نه چې موسی علی په قبر کې ژوند دی لکه چې نبی اسلام پر لاړ پښ پګو اصل کې موسی علی السلام باندې نه شو ولې البته شو بدن کوو بس روح واجب دو ویو تی کودنی فرمین اور بکی ہر یو قرآن وارتا درجہ دا غو زادر لے درجہ دکا دار پیغمبر نیابت تے دا پیغمبر وراثت تے وزو درجہ دا قرآن اور بیر را دیتا رہا دکا نبی اسلام خیر کو من تار لے قرآن وارتا من وین تاور لاؤ اگر جرتا تو وہ اختی قرآن ران لے تو پہ اندیا خوافا علیکم یکن زیادہ کم پتابان آزاب درد لے یودی دا چ قرآن نہ بیان قبولات ہے اگر دے عذاب عظیم مخیتر تو قرآن نمبر 15 چ قرآن نہ کوئی بیان قبولات ہے اگر فارسی ان اتو الا ما یوحا الی ات ورسل رسول دی تو تاکید سب آیات تو تابع نے مگر دا چ وہی کوئی شی ماتا ان دی اخاف نو اسیتو دیاری کم کچر دل خلاف و کم درد زمان ایل قرآن پر بل کتاب راو تو ما دے بل کتاب راو را تو دیاری مرزا بای بل عظیم دادا سر دلوی قبولات سے بل کتاب شروع کر اب آزاد دل لکی او که امی سے بل اللہ کتاب پر خود دو اللہ باند یومی خبیر سزاور کی فا اندیا خوافا لے کم یکن دیاری کم کو تازبان دادا سر دلوی نا پوچھ سکے امی با قرآن زکی کدے کتاب تر قرآن بس شروع سے دے باب اللہ دلہ کی معذب میں کی ابو لاسف کل اللہ کتاب تر بنور کی شروع سے عرب و عذاب عظیم اللہ اللہ مرجو کو اثبات د قیامت. الله تو پتی ساده ده الله پرسمانه قدرت والا ده الا انه زجر مکیو د قران تا خبر را کیندا مون کرد قران چی یسو صدور او اړای دی تی خپل قران ته قران دی په دې بل غړ تر وشي بیا تاسو بده د بار چې ځان پټ کی دال نه د پټی دی شي دشي پټی دی الا حید تصور پیاو خبره پاو کی چې ځان پټی په جامو پر کې دشي دشي په بلاستر کې او ور باندې تیار شي یا د بوذرلا باج پټی دی پړ کې ا باج کار کوي په تور تیار کې په بلاستر کې ځان نه ستا په دې نه دي ستوريږي اغال په پټ کې نو څه پر فکر پټ شي درس کیږي ته بل پر روان والا الله نه پټي ته سیدا دې پر صدا یې سي معنا اړول صدا سب صدا زکه ولې کیږي چې دې اجر الله انسان ته راوړي دې نو یو کردار لا په دې پرادو شنو باندې وما من دابة قصة تسدي كلا كلا بيا بصفر منو كذا دين فروشينو كلا بصفر منو مبالغ لا تسدي ورکي چه خيار بيارگا امامتی که لارا غم پیدا که کدو کرنی لارا غم پیدا که رزق دماغ سخانه که خلق من بائی کار دو که دو کرنی خرابا جی دکان نیسا سودان آگ دی فروام کار زبر کم وما من دابة عدیشت ایسیو جان تار فضوا که بغر پالا باندې رزق دې اعلی را عیب دی ودوی اعلی را د پاره څه تلای اعلی لزوم د پاره دی ګوې کې الله ساری د فضل لازم کړي ته بخت ولې ریږي دی وای بابا مل دعوت الا فی الامامت رزقها امام دای کې رزق دې الا بل اسقاط اسقاط اسقاط اسقاط هو دې اسقاط دغرو سفرو هو سفرو الله ما ما ولا سر ذکر کړی نشته چې یو جاندار انسان استا د مزوره دې دی دا به یو پاو ته به غواځي به ځکه شو دا چې شیان ته چې تنفستان یو غفري په دریاب کې دا به دې ویل بچلی جب یو ټیم باندې 33 ټن خو په دوه ټیم کې 66 ټن خوړي چا د پټن کې 1000 کیلو وی نو 66000 کیلو 66000 کیلو ضرورت یې وغوښته خو دوا شری ګونه سورې وغوښر کړی شي زما بغیر پیزر د ورګي یو تختي زرداري په لګي الله سره دی ورته هغه لګا زیاته جواب کړه او الله روزانه د یو به خود دې دا په کروڑو مه دي دغه دریا د زبې کې په دغه یې سي زیات دي دغه زبګه دغه به ست دریا دا دغه یې سي دریا د سمې سره دغه یې سي دریا دي نو دغه دریا کې دغه بیا په کروڑو دي په کروڑو دي او هر یو ویل الله دغه رضو پر کوي ازوري ته ور ازوري په څو غوړل په هیڅ ځای پر په ځان کې دا شیان ور پیرا دي هغه وخت یو دي چې اله ته دور کېږي اتی دې راځي دا غټه را داغله دورته پیدا نیو اخی ولا پیدا کړی سردا غټه کی تر پکې مرتي شیرا دي اغله درته قانون کړی د اړ یو شیر د کبار غان چې بیوی خو نه بیوی پیدا کړي کبار غان چې جیجی خو اله چې جی پیدا کړي کبار غان چې وقته نه له وقته ور کوي کب زرا ور چې واخو نه له واخه کب چې کب زرا ور چې واخو نه له واخه کب چې واخو نه له واخه هر څه لاندې وردا یو بولې ته دې چې دې یریږي نبی صاحب وی برو بالمعروف و نهى عن المنکر فیدل برو بالمعروف و نهى عن المنکر فیدل امر بالمعروف و نهى عن المنکر لا ترزقا ولا يقرب اجرا امر بالمعروف و نهى عن المنکر دا دغه کمی او نه دا دیټه دې کوي په خپل نظام باندې ومرې رسوکیږي دې نشي مخکې دې نشي مخکې وایې شو وما من دابة نشتے کیو جاندار مزمکہ کے تو دنیا کے مگر پارلا بارے دلے دمور خیٹا کتے پیدا جو مجھے سے ابتدا خیلیان رکھا جمور خیٹا کتے بھی صدور و میاش کوئے ایلشی کے لجون در روح یا کیوا چو دیکھ سو بیس رو دچشوئے سالے تلور سے نکلی مولی سے یو استعبور نکلی را تو کمول نشی کدو گولائے میں مقرر یہ کو گولائے مامرے گی که تبی نمکر پتبا ممری کډو به دور مخه په ډوبه او په بنک مخه په بنک کې باز دي خان د کور را پروتي مخه په کور باندې را ټول دي کډو به دې مخه په ډوبه ډوب بشي بدریا عمر هغه کبي ګرځي دي دویم شه ولول کی رزق د کبي ګرځي دي اته کبور نشه بولې ته یاري کما مثلا بیان کا او درېم شه ددا عمل لګي به مسته کوي لکه الله زمادوي ابو جهل کوم مالو چې د خپل اختیار باندې خلاف کوي دا الله ادا نه کوي عمر او بکر صدیق په تو مالو چې د خپل اختیار باندې قران سنت تابعداري دغه له هغه لیکل دی بل دغه لیکل پوه شي دوه دا لیک دی بخیره او اجام لیک دی الله د پتا چې دغه کوم کار څه کوي دای مطابق ولا اجام کار کوي جهنم یا جنت امر کې لیک دی ولی یې د مسخر مو راوي بولاته په دین فروشي نه کوي د مسخري واده د دابه نه کوي دابه د دابه د الله څخه نه کوي هر دا بل اور کی د دا بدل په پدو کا باندې دی ولی ریږي د د دور ته ما دي چې اکثر دی ته او واقعا روز راځي شدا ساتي زه بیا بدګره دی په دې چې الګیره د دوه مولې چې دی مش رو دی اشرف بادشاہ د خپل تو بټای دی خطا کړ سره دی زما رو بو شاګردان د شپې کا دی دی اول نمبر وګور په دویم نمبر د کار تر اجازه سره دوی په دې نمبر راوستو مانا بابا سر زکر و یورس خادی خادی یو چلو شد ما تو وجی سر بی وجی سر بی یو چلو شد نو بایستو شد وی بیگا لڑوی دقاد روار کن تیکو چار روار کن دری پا نیبا گیتا دری پا فیلا گی وی بم جاو چی پی انتظار بازی وی اتفاقی او دو چرکان را پوڑنیان وی آیا و اتوائی چی یاران یاران یاران بیمار بیماری نشی نہ روڈا بالا راکیش یہ بات مرگا بات تھوڑا یہ بات ہے خبر ٹھیک ہے پری خبر بولا دے پویا دای په خدای په کړی ولا خبره کړه په کوشش نه ده او دای په دای په کوشش دي وی خیر یو د دې په ګاون کې اوسه کتاب نه اوسه هغه ځان لرته یو سر ټکی ویل وی په دې دار و دې کور کړه را کې خو دوتا اې دې کول چې کو نه یو کس راو دا په سیمه ته وخت ته ویل دي مخ په پته دې ډول لګی را بلا وخت باندې په پته تیر کو راغې کم ځای ترسیل څنګه بس حالت خل زر او دای پاهل هغه را سور په سیدا د ور شو دا زر په یا د دو زر په واه دا ور کې ارزان دي کې پسل یو څه باندې کلو وي په دا د درې زر په واه او دا دې چې زر زر کا دا چې دا دي وی چې له ور کې او ته باندې تا نه وي چې د کاله ور کې او ور د زوا بچ دې چپټانو په ډېر په دا باندې تمشته لیکن دا چې جمعات کې نه ده ته په الله باندې ورته کې نشته وزو قبول ته مسخري دا دلیل دی کله متأخرون جائز کړی متأخرون څه شي خدای پاک یو شی نه جائز کړی نو پیغمبر جائز کول شي د خدای نه جائز پیغمبر نه جائز کول شي نو دا وجرت فلا نه جائز کړی قران ثابت دی پیغمبر ته هم جائز کړی چې اقرأ القرآن ولا تأكلوا به قران ولې وګوره خوراک به کوي ایو صحابي دی یو صحابي راغله دی اوغه غایت دغه چولیندو د کما نبی صلی الله علیه و سلم می چې دا می عبادت د ثابت رضی الله عنه غریب دی می چې دا چې دا می شاګردان اصحاب صفه وا هغه ته به قران خو دا غیاو په کما دار کړل د دا خیال چې دا په وروډای نه په قران باندې په وروډای قران نه روان دي خدا خدا دې جیات شه دې جیات په کوم نبی صلی الله علیه و سلم کچر ته په دې خوشاله کې چې دې په ځای ستاسو سر ته د اور لیدو ته د اور دوی فائت بلا قبول کا او یې خا په من راغلو د واپس او په جواب لا دا د موجود دي او دا کوي چې نه جایز دي امن بسطر من بسطر دا قرآن دا خلاف کئی دا پیغمبر خلاف کئی دور امامی نشتے چی باقی پوڑ ریا نمشان تو دا مولائی دا امام دا پیغمبر وارث کئی دیشی چی پوڑ ریا دے کم ایمان دے دی وما فدی آیت کو یقینو رکھنا وما من دابتن انشتے اسیو جاندار اسیو ساور دابا ما یعدبو تلار چه بزمه که گر دی که اگه ویده که انسان نه که سپه ده و که سنده ده او که اتی ده سوره چی دی نمولات افتا دابا کی کدی نیشتی ایسیو جاندار کنو که مگر اللہ تا غیر لگ ده او بور نور تطلیه تی بورا اپو آده اللہ پا مستقل چی کانان دی دابا اپو من اپو آرزی چی کانان دی مستقر مستقر چیده پی خور که مستقل ہوسی او نن تر ورځې له پنجاب ته دی ما پوښتې چې مستقل په خور کې دوستا مستقل رند په خور سره روان دي اکه بیا شي ته عمر لار شي او ساتمت اته چالو شي د دې ولې تاسو وګورئ کوم خط پر کې ملبان را دي دا به بابا جره ډوړې کې وپري دا د خپل ډوړې وي دا د کر مخ کې را لګل شي د کر مې بر را دي یو یا دوا یا لس یا شل د مخ کنا الله را دی ویلی دا ډوډه د الله ته شلو کسانو نو دې ک په دې باندې پرې کنه نو دا د مخ کنا راغلی ته دوی د عمر چې کوم خلک په ملمانه نه راځي دا غریب خډیری او کوم خلک په ملمانه باندې خفه کیږي نو دا غریب ډیر زیات څنګه هغه ته خوشاله نه ملایږي د ار چارې مخ نه مقرر دی لا تشرب په کې پرې را دی سر وسی ابو دیسې تدا تا بنو قرآن دی یا نا مستقر آن پوہ دے اللہ پا مستقر تھی کانا دے کم دے مستقر القدر دی دی چی لفت رو رو نیاش اللہ شرد اللہ کان لہ دوبائی تلاک جی ساری بکر تچانو جی ولی ری گی خو کل کل اللہ پا کن اللہ پا کن امتیانو کی رگا سخت بھی کی بھی اور دے جو در سوال شون کی دے پر اللہ ولی سوال کی تو انسان ایسر پرفتگار سوال بھی لکھے دے سوال شروع کی کدو سوال انہوں نے کہنا انشاءاللہ جلو اللہ خور کئی ادا دماغ سے جریبا دا کم خلق چی نو واری اگل اللہ خڑی ہو رکھئی اگم خلق چی واری نا اگل دیر پر اغور کے دلت سر رکھئی ویارا مستقر ویارا اللہ پر مستقر اوزیدو بزائد اوزیدو دوانے آفا عرضی کی کانا دا مستقر بلی دوری مانوی پوز اللہ پر وزاد او سیدو دا پا مانا دا که خود او دا چی پا دنیا که دا کم دا دا کم دا که دا دا تا مانا آن تشی خود دی آیات پر چی لگه ما من دا پس و دا دو برای مانا خوان کئی کلن تی کتاب مبین هر یو چی تا کون لیک دی دا کون بکی تا پیلم دا اللہ کی دخ کارا دا اللہ دیلو نے تعلیم بکی تا پر اکڑ او دلیل اکلی و هو الذي دل على ذاته تذكر فضلتكي في تلك الايام فشبا غلامو كي ايام فمان لمه مبخ تفصيل کرو سورة عرب ایت نمبر 54 کی وكان ارجو او دے سلطان دل على ما في جهاد نظر ما دے دا تعبیر مو کرو دے سلطان دل پا امتحان نظر ایت نظر ہوتا ہے سڑے چھ پدی اوڑ کی اوڑی پد سڑک با باندے ودا ذاتی چې یو میل در دیو وي اده په دې سړک باندې وګو بخکاری واشه دته وګو بخکاری اده وایي چې دا وګ دې روان کړل چې سورہ دې ته خپل کیږي وایي دا په بنښته لکه نو تم راځو تر دې نور کې تر دې نور کې راځي چې یخصو زمان او مال حتى ذا جاء ولم يجد شيئا ولم يكفروا اعمارهم اگر چې کوپر کړې می سالا ورته کسرابن پشاد شګوګل نه شګوګل نه موږ د فریادو تدور و د نظر انتهای دا بي قيات په میدان کې يكتب زم ان ګمان کوي په دیوال څخه ما دوبو وای دا وګني حتا دا جاو تاکي کل شراش دي سراب فاتا لم يجد شيء انه مي دي دي لا څه شي وبني او بي الله دا څنګه تو بورا کی حساب نظر رنگی امتحان نظر مطلب دار ہے چه دا اللہ سلطانت اگیتا دا انسان نظر نشرت دے دا انسان نظر دک رائے دا انسان نظر امتحان کئی دا کم ہے جسی دا شکوگل سکاری تو دا اللہ سلطانت عرش پا مانو سلطانت دا په اتحاد نظر د انسان دی د انسان نظر د دې سره سره بس دور ډیر دی چې قرآن یو ځلې یو ځل ځان ته چې تاسو خدای باندې یو وي خدای باندې مونږ په دې مولیانو په شان نه مونږ چې قرآن د مولیانو څه مطلب دی مولیان وایي چې خدای باندې شي چې کوم اسمانونو زمکه دې تر عرش پورې ده امنګو چې د عرش نه بعد بیا د نړۍ دنیا را داګه تا دازه نشته یوه زمونږ ساينس وایي چې دنیا الله کله پیدا کړه د زمکه اسمانو د ستوري د نور او غیره څه چي دي نو دا د ستوري الله پیدا کړی دي چې دا هغه څه دغه غره روانه ده زمکه ترته الله تر راځي دي الګي د دوه د رڼا رفتار فی سیکنډ سپونه 2 لک بیل فی سیکنډ په 2 لک بیل تیز رفتار چې دیو دا درغارا فور دو لاک بیل پی سیکر دنیا چې آباد شوی ده دا غیر راګان را روان دي لیکن زموږ ته لاندې راځي دي نو تو کوم ځا کم راځي به ما ته چې بیا چې راورځي و چې راورځي انسان دا وي د زموږ په چې چې تر اغلار شي ا ټوټې ټوټې وای خا الله وی ویدا هوا ایدا ارض مو ته طاقت ما تحال وی په دې خو نه پیګو خدا کی وای د ستادو لغه چې دنیا هغه تر اتمانه د ځمکې یا د ارشه پوردا ادم ادي وجه د شی قران وی چې دو عالم دي یو عالم غیب دی یو عالم شهادت دی عالم شهادت دا چې مونږ ته کوم الله بیان کړی تر ارشه پوردا او د ارشه نه بر عالم غیب دی چې سنیم د پته نشته اې کې انسانان دی پای کې پرې تیری دغه تفصیل نه کړی بس د ارش نه بعد دا الله چې د ارش د پاتې مطلب دار دی چې ته چې دنیا نه بعد ارش نه بر چې د الله سلطنت دی دا معنی ده دا رسول ته وکړ نه شو او د سلطنت د الله علل ما په انتها د نظر یې مطلب چې هغه د مخلوق نه راوي شراتی دی یو دې ذکر راځي یو صحابي د نبی سره ثبوت کوي چې اې نه کانا ربنا قبل يخلق خلقه چلا مخلوق نو پیدا کړل نو خدای کړل قال كان في عما نبی صاحب په عما ما تقوا هوا او تقوا فوق هوا هوا دي دي نه لاندې ته د برسو او خلق ارجو رب او الله خپل سلطنت پیدا کړو قال رب پیدا کړو هو کان ارجو ادل تو اګه لا بي معنا کې چې ورس د الله په وبو باندې ها دوبو پتوي وبو پتوي وبو په ګټه باندې نو ګټه په څور ګټه دې دوی کوئی پخ کړو تو غي په دلاړو نو غي په بلان کې شي دا بلان کې شه پتی باندې دا تا د خپل مسلزل دا نه خبري دا کوم په متا تو ریو سره تاسو د کار باندې ور په پاده کې چې ویلې وي ودا چې د دله براله او د ساينس د خبره وګړو خلک وای شو چې د دله څنګه راځي چې زمکه کې لاندې اور بلیږي د ځکه د باران وو یا چې د نو په کته لاندې شي هغه ته دا بڑا ځوږي دا بڑا سوتل واړي لکه تاسو چې دا کو پرشه کو کور دی په دې کې شی واچوي اره خپل ورخه بند کړي هغه کې یو شی چې څه کوي کنه کله هغه چې څه ځای بند شي دغه بیا ډزې شي اوچوي کړي د کرنګي دا وخت لاړې نو بڑا خو جوړ شي لاندې دغه بڑا سوتل غواړي کړي دغه بیا ګوري چې چاته کم نه ځمکه کمزوري په غذا باندې دي دغه بیا نظر بلا لاوي او با د غټن په زور دي د ځمکه جوړ کیږي ساته او خدا ثابت کړه خلکو په خوا د خلکو دا کیدا دا بیا نو اړ مو بیا دا کیدا چې قرآن وویل چې د ځمکه دوی په خکر باندې دا نو کله چې غوي ستړي شي په یو خر بلته کوي چې دا دي کې نو دا ځمکه جوړ کوو د زلار شي زمون دې پردان نه په لو کله سړي دی راي دا غي کې ته یو ضرر ټوپ مار مونږ کې نو ولا دې مسله کولا چې ګره ا ګور الله نورې رودا دا دار وي په کړ دا او دا چې لږ کله مونږ دا شنو ارته بخاطر شي نو یو کاڅه ته وي اورو کې چې جی دغه په کار یو په غوي باندې غبار یو مشته چې دا دی او هغه یو لاشره چې دې مچې نه زیاتې ډبر دغه یې په انسان چکر دی او چې بغوی باندې کی دیغه بغوی ته تو ته غټ غټ رسای واچو غټ غټ سیلای دا بشری ټوپونه په دایو چې پیګی راغلاتی مخه راغلاتی او ټوپونه راغلاتی پوه شي نو یې ک په بغوی په باندې په خبيسه ته ټوګی کې ته ټوګی نو کومه پولیسه تا خبر او کړه نو زه دا کی سپورت کوم چې بغوی باندې ته په باندې راغلی او ته په لیتوي اوا به پولیس نیما جستا او جواب پرانګه کړه ویلو دا خو د خدای څارو په تب تب سر په راو ته چې تب نه په سر دا خبرې کوي نو چې څوک لري ارځ د الله په وو باندې ها نو په پسې دا به جواب دی کی نو کته چې په ګټو اگر دا اصل کې د ضرورت ضرورت ذرا د شکم کې کتاب لیکل د ساتیر دا غلی کوي ها چې او الله یو بل ضرر پیدا کړ کی داغي ترنوال سل میلو او داغي بدوال دور در میلو نو الله هغه تو قتل چې الله تو قتل نو هغه وبشوا چې وبشوا کونی شوا نو بڑا دی بر لړ اینا سوانه جوړ شو او وبي لا دی پات شوي خوب نو پای دې چې کما غداغي هغه کم زبو وقتلنا مکه جوړ شو انور وبشوي نو دای په بیا د دوايي نو د تمه ګورې د تمه ګورې ما ته ګورې ورته نو او نو دا د ایدوان کې دا د دردش لیکلو بیا د ایدوان کتاب دا غش اگر چې و د دردش اگر ا دې دوار مشر ته هغه وې دې لیکل وې کې دا خبر راغستا چې د دنیا د غوي په خبر ولاړل دا د ویب خبرې دي اده یو جماعتون کې قرآن په ویل نو وکانا جو او دې څو ترزا دالو ما په انتظار د احتیاط نظر باندې یبلو کو دا علم به نه د اسمانو د مخ پیدا کول سلې پیدا کړی اسمانو د مخ به په انتظار کې تاسو ایوکم چې کوم یو تاسو نه اصلا مالا خیستا عمل کن اکثر عمل او دوی چی کم یو دیر عمل دی دیر عمل دی مطلوب کرے احسن عمل مطلوب دی احسن عمل آگا دی چیز سنت پر رنگ دیشی که دیر روی خیرات ہوگی بڑی پتے دی سنت رنگ پکی دو دروگ بای دوی بی دری بی خیرات ہوگی دیگ نبی اسلام کوئی چی دا غم پرد کی بطا بڑی والا رنگی ابل وارو له ګورټر پیغمبر خلاف دي دا احسن عمل نه دا غلطه عمل دي احسن عمل لګي لګي پای کا یو دې شکه پای دی دړې پخې کا خو په صدوره باندې باندې په غریبانه نه ویشه دا د بشل دی مر چې په میخ دې پکې چولې دا دې یو دې شکه دې جدا دې دي یو څل روپۍ چې غریب دور کا دا دې دې خیرات ته چکر خراب غلط خلاف شریعت خلاف دې کړې احسن عمل مطلوب دی اکثر اول نه مطلوب دار رسول سے بول کو پوری انت تا شادی اکثر عمل مطلوب ہے اکثر عمل بعد خان کوئی دیر کو دا دیر پر مدا لگا مر کا کو چاری واں شریعت دلیل بھی شریعت دلیل کی بدی کا کوئی نہیں دے غلے بدا بار دے تبارک الذی بیاد مول وہ انا کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات اغه ذاته چې پیدا کړی مرګ او ژوند لیب دوکم ایتو احسن عمل دی پر چې امتحان کتاب چې کوم یو سره خېستا باندې اونګه اثر باندې ونی بیر مکو لګو کا او په درځه سنت یو کا نو درته وایي لیب دوکم د اسمان از مکه الله پیدا کړی دی دیر پر امتحان کتاب کوم چې کوم یو سره خېستا باندې کوم یو په قران سنت باندې دی ولن قلت او كتبت قوات چې انکم مبعوثون بعد الموت یګره تاسو ته کې دوه کې په زوار را بیا به ژوند کیږي نو دا قول ان دا دې کفرو خو خو یا کفان چې انکار کړي د قران انکار کړي ته یې نه وایي وایا کله چې انکار کړي دا ځای لا زبر مبین نه دا په هغه مگر جادو کار دی دا جادو دی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا أَوْ جَرُوتُكُمْ مَغَان دَزَيْنَا ذَا تَرَوْنِتِي مُقَرَّرِ پوري او مَت مَ دَنِتِي يَوْ تُور رِلِيَت کَ پِيَادَا بَ لَيَقُولُ نَذُ خَامَ خَوَي مَا يَحْبِتُ تشان تشی بد کدی عذاب درا مطلب ده اجبو په حق یو کوم په حق وې نو په کار دې موږ واجب شوی کړه جواب علی یوم عظیم خبر فاغ وخت کې چرابه دې تازه نه زمات روانو نه بي او دې دل دې عذاب دې نه اپ واقعي وش په دې باندې سزا دا چې دې دې پروتو کوو قرآن پروتو کې کړه وې دې کې دا دېشته اج جو قران بیان ہے اکبر تو کہ تش قران ورزی نبی صدا کو ورزی او ظاہر دم کر انسان ورن ادبنا الانسان اب جب اس کو بن کو بن کر انسان تھا جب پتر تو میرے واسطے مال اور کم دولت اور کم بچی اور کم صحت اور کم تو مدد آ رہا بیا واپ لوگ کا نعمت دنا بدو بچے تو اور میں صحت تو اور اتو لے او دل کپور یگن دے ودا وے کو کے دا شکر ادیر دا شکر وی اډیر نه په دیګا دا دوی چې چار اکړو واغس د په دې نخرا کی ایت الله وایت الله راجو ورن ادخدا و نعبا بیا حضرت انسان اکوزا کوم دی مذکر انسان دا با په مشاری پس د دې د بس ته جرسه ورو ده تا خام خوای زهب سیات او دی لاړ تکلیفونه زماره لاړې خوشاله رالی اتو له فرحل فور جگت دیوی د فرحل فور مستی کوونکی لوی بار ډېر مستی اګه کوي بیا غریبي تیر دی هغه کم عجیب دیر شي الا الذین مگر نه دي د امید کوونکی او د مستی کوونکی کله دی ورته د دوه وې دوه کوي هغه ورته مستی نه کوي هغه کسان صبرو چکلک دی دا اللہ پر دیدوار پر قرآن سنت آمار کہی دے دا قطع دیر پر بکر رہا ہے آدھے دا عجر لوئی رہے شاید چھتا پر اتبوستا سری شاید چھتا پر خدود کے در بعد آج وہی کولشتا تھا اور تنگیگی پر دیوان ستا تھی زائقل زائقل اس میں فائل رہا ہے پارت ہو رہے کس تا اسی نے تنگیگی کرا آدھا دیو جوائی دی ون راو دلی رس پر دیوان خزانہ یا ور را نه د سره پرست نو ته تنګي کې دیو چې پتا یې درا دونه کوي ته پتا کېږي نو توا چردا ما سره باندې غروستو کوم لکه دغه توا د مسواک خبرې کو دا او داس خبرې کو د موس خبرې کو د رجوع خبرې کو مولا چې د دم سره وي ابي سم سره وي کوا کنه دا ډیر څه سره دی وګوره ابرې ته خره زور څه سره دی لکه کتا توحید بیان کړ کته دې بیان ته وګوره نو کبري دې له موږ یې دا بریتا اوه دا پریخ دې پکې او دې سترګو ته وګوره څنګه برند دی وای په دار دی وای دا چې نه بیر نه ګرو دی په خود پر خپل ډوډۍ وای دا څه چې کوم یاره دې تا ډوډۍ دا دې خپل ورې شي چې پر له ډوډۍ خو یې به تر دې وګرځي او خود کته ګرځي وای خو یې خره خود خو یې خود خې دې خپل ډوډۍ ولې بیا کته چاته وګوري دې غریب او تاسو خراب کړی د دیو جن ته مثلا فرې دي چې خلک وسوي وای دي کنه فلا لك تاكم بعد ابا ابا یو خایو کل ما یو هانا په کل ما یو هانا ته کیږي خلک ا دې اعتراض وکړي بعد ما یو چې ته تو یې مثلا بیان را دي شرک د کی باندې تنګيږي د دیو جن ضرورت قران کو زبر کوي واذا ذكر الله وحده ايش بعدت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره او کله چې یاد کړی الله یکی واده چې ته یو لا کارتا ده مخلوق عجز ده فقیر ده کې عجز ما شوال کې عجز به ايش ما ذب قرب الذين تمشي رضا کله چې اکرت نه مانی وزاد کر الله دې من دونې او کله چې بیان کړی شي او کله چې بيد الله نه دې راوت کړي دای کرامات درو بیان شي اذا به سب شروع نه دا تاسو باندې خوشاله خوشاله دار کې فضا قرات ربط بالقرآن وحده کل جب قرآن کتنے یو اللہ بیان کے گوشی کل جب قرآن کے بیان کے اچھ یو اللہ حج اترا مشکل بشارے اما اپنو طول حاجت دے دو سچو بشی دو اللہ علا بارے ما دعا پچھ دے کن قرآن شاگان باندے دو فورا نفرت کن کے دیمہ سرینا وید مدر مطرہ اصل خبر تک کرا شر په تا تر کې کوي په توحید کې کوي تا ته وایي ای ته په قران غیر ازا را قران دې دې مثال دې دا مثال په کې مو څه کوي دا اختلافي مثال سره چیرې دا چې دا باباګان سره شي کوله اے دې په قران نه غیر یاد او بدلو انت جواب شو قل ما مولي انا وبدلو من تلقى من تلقى نفسي ان اتوا الا ما يوحى الي ان يخاف ذات رب عذاب عظيم نو څه شي آیت چې ته رکی دراشی چرکی لگا نرمیو کوا نا نا نا گوڑے انما اتا نذیر انما اتا نذیر تا نذیر تا بشارت نور کے نم کلا تا چا لازو لیا کبائے انما اتا نذیر بشکت یر اور کون کے والا والا کلی شیر وکیل والا نے فرسی بازی موار دیتی رادو تا دور خان اب یا قرآن افتران آیا وائدہ ممکنی چی جوڑ کردی قرآن اللہ محمد دام دانا تو فتا با وائدہ پنکرین دان نمسلی کئی آوادا و عبید دان نمسلی کئی تو اتا وائی ارار اللہ سورتونا پشاک افتران فقبر دعوی بانده دزانا جوڑ شیدی ارامات کیا تو چی صاحب کتا قطر تی بیدار لانا پیر اشتی دی زاق بابا گان تا دیمو آیا غفران تا دیمو اب زور بقرہ کی یو صورت ہو اب زور یونس کی یو صورت ہو دس ادس کی داوالی اصل قبیلے دا قریش لس ہوئی تو دا یہ جو قبیلے دی یہ صورت جوڑ کی دا چاہتے یا یو دلیل دی پیش کی تو چپاگی لاچار شو بیانی را ٹور پشر کی یو دلیل اکھا ہے چپاگی لاچار شو بیا سورۃ البقرہ کراځي ولا نجتما فی الجن ان سو الجن الا اتو بمثل هذا القران لا تنا بمثل ولو كان بعض ببعض ظهورا اپ نمبر 88 دې کې کار دې سند ورته دغه دوی دا د څه ځای کړه بل درې کوئی تشتا نه جنات د سره ځای کوي د دې پیران د سره ځای کوي دا متاربه دلیل ده فایده مې سجیب لكم یستجیبو کے دا فائل ضمیر چاہتا رہا جی رہے او لکم کے دا خطاب چاہتا رہے دو احتمال رہی یستجیبو کے چی مسلمانان دا کافران شی اور لکم مومنان شی فات کہتے تہی قبول کیاو نقرستا دو او مومنان این دلیلو نا خیر شو تو فعلمو تو فوشای چی انما اندلہ پوشه یه دی فس بودون فعلا مانا فس بودون تو کلک شئی انما انزا بیلم اللہ چگر دا قرآن کریم را لگر شئی فیلم دا اللہ تران اپنی کلک شئی چا اللہ الہ اللہ چنیش بلا جترا بیدی اللہ فعلا تو مطلبون آئی تازو امیشا غارکی ودن کی امیشا غارکی را اچیس تجیبو زمیر دی کفار و تشیب دی اتنیلیو زمیر دا اولیاء و تشیب ودو من استطاب تا اولا کم که نتاب دی کفار تشید بیا ودا شمان فکر قبرتیاو نکردی فیرانو دیو دیاو ستاکو او مشرکانو فعلا نفوشی انما انزلا فیلم اللہ چه غیردا پران فیرورا لگلشیر فیلم دار لاتران و افوشی چه ان اللہ یقین اللہ چلی نشت بل و ان لا الہ الا اپو چې چې نشته بلا چې ترا الا بيد الله فالا تو مفي ايتا تو غړا د قرآن ته پتا راځي قرآن له کنه او زجر دنیا پر رفتا بد کار نه دو حیات دنیا آد تی وی چې غړ د دنیا وزیره تا ډول څنګه دی څوک چې دنیا ګټور وړوار دوه پی دې پور پور کور کو دیتا امارم بدل امرو دی پھر دنیا سور چې عمل کې تجارت کول وکړه او پیاله خاتون ا دې په دنیا کې تاوانی نه کړی شي او دا هغه ځان دي چې نو به دې له پاګل کې به نور نه اور باد بیا چې دیو په دنیا کې ا باطل بیا چې کوم کې درا تجربه خبره وشو کزو دنیا غټي نو دنیا ولا کوم خو جهاتو به دا یو دنیا غټل دروازه صبر صاحب کرام نه غټلې دا عباد رضی اللہ عنہ بلا دولت ہو عبد الرحمن بن عوف بلا دولت ہو عرزمان رضی اللہ عنہ بلا دولت ہو نانا اصل کی یو دنیا گٹن فلا سو دی لکچ امیانی گٹی یو دنیا گٹن فدین دی تو دا نا غی خبر فدین او زمانی تا بوری خان آدو کیوی چی غواری جوان دو دنیا اڈو سی گارده نوار بکمونتا بنده دا امر دی په دې کې په دنیا کې یم دې چې کوم کار دنیا رکھو دای په اجر او دنیا بولور څه مقبولې څنګه اده یو باندې توان نه کړی شي د کله یې عمل د آخرت کو دنیا پروا نه رسو خدا کته دې چې وایې دې په آخرت کې بیرور او برباد دی آج دی اوپر پدے کے حکم اما دکھو برباد دی او باطل دی آج دی کون کیوں سما دارگی صورت بنی اسرائیل ہو رہی کی لسما سفارا آت ورٹانا ہو رہی دن اصل جات ہو دا آت مدیدان من کانے دی دل حاجرتان آج اوچی بھی چرانا کئی دو دنیا دنیا گھٹر واری وجعلنا له في امان شام وزرركم من تصفي الدنيا كي اغاك نفقشي لما يريد دور چار جوغالو جو کرزل جان دا نبی دی جان تا بچو ازل شو سمان شو بچو رتل شو ندین ما کاتو نہ گو کنا ندی وجه ما نہ کو فسرین چه ما کان وی دلا جلا بعمل الاخره استی شو تھورا من کان وی دلا جلا بیامل آخران سوچی رادہ کئی دو دنیا دے گھٹلو پامل آخرات موس پا پیسو قرآن پا پیسو ارد پا پیسو تو آج جلنا لہو بیا مانشا ضرور کو مندتر دے دنیا کی آج جلنا پاگا جوار کو لہو آخر آخر لیمان دو دن چار جو بارو بیاو بردو بیاو بردو لجانو در نبیش دیتا بچ شوے اور اٹھر شوے دارنی سور شورا ہو گوری تاتو سور شورا آت نمبر 20 من کانو حرد الاخرہ آدو چیوی چی غواری اجر داخرہ تا پا عمل داخرہ تا دنیا کی عمل کئی قرآن بیا نہیں موزنہ کی روجی کئی خر بکرم نے کئی امامت ہے پیتر نے کئی نزید لہو بی حرد زیاد بکو دنوں دے طرف آجر نزکے ومن کانو دو حرد دنیا آدو چیوی چی غواری اجر دو دنیا پا من داخرت بانے دو تی منا ور بکو من دتا دینا انا بجل پا کرت کے من نصیب سبرا خان در سورت آل عمران اگر ہے نمبر 77 سورت آل عمران آر نمبر 77 اگر ہے واقع بے مسلم ہو رہی دے فاقرت کی گرسی ششتے نا خانا ٹک دا دنیا لے ہوگا خدا ان الذين يشكرون بعهد الله يكن اقرا تجاركاي وعهد الله وايمان فلوذو قربان دنيا لگا دنيا واي مست دولاي كلا كلا كلام في الاخره داخل کی نبی برخه دی لپاخرت کی ادب خبر کی ترا الله خبر رحمت ادب وګور دی تا پر د کام په کدو رحمت ادب پاکی دی له دنیا کې دا خلا کور دی له تور ور دی له پر لاس په بل تجولي ولا و عذاب ظالم او لا عذاب درنه راته دا رنګ در ته و او د پوښ ان شاء الله بر کار دی د حیات دنیا اته چی چی غواړي ژوند دنیا اډور سنگار دی چې زماری موټری وي او زماری کوری زماری بنگلی او زماری بینک بیلنس دی او د چکر یورپ تا او بل بل تا او حجود زم او ورول زم سر پورا پورا خاندان دی آیا په دې دی ګټي او تاسو باندې دې ډیر خلک چې پورا پورا خاندان بیا ورول بیا یې پورا پورا خاندان مخ کې دوه ورځې چې په خور سره صحابه پورې چلے وي صحابه سره په خور دور پیتی باسه نه سوال به کوچی طالب ما پیزی راکی ما ازم پنچیر تا دون ازم پلان کی دون او ساقا پورا خاندان دی حجلا عمرولا باشی تا خودوال سنگار نکن در تفا ریڈ کرو دو فیزر دی ویدا اللہ را کری او ٹھیک نا اللہ بارکا اللہ وی ورکوم بارا دو پیلے ما مارم خوب پسی در نا پا غلطا لیو آغاز تکنا دو پیلے ما پورا پورا بور کنیتا بدا دامن اگا من چه تلکر هر واقع صدیق شوان پیا بلی دنیا که او پیالا فتونا آزی با بلی دنیا کتاوانی نکرشی خدا آغا کتان دی چه نبیدی لپ آخرت که بیرو ورنا دا جهانه بیده دفا دیم باردو دا آخرت دفا رامد آغا دا دنیا لو کن جهانه میشی مولی سیر و همه تا ما زدی خیرخواه مولی سیر تو بسور رو گرده چه سی ندیب یا بازیم اللہ در کئی نجبالا لی در کئی بارا میسر آخلی دا کسان چې نصیب کې ما دولت یا عمر کې لیکل شوی دی درکې به او په الان طریقه به درکې نو په آرامې ولې ګټي تو خلکو دا معنی دا خبرې کوې او کولې بلې چې د نصیب نه سوا ته نه کېږي او مخکې لیک دی دا خو تم په یقین وکړه که نه که نصیب کې مالی در دی په الانه به درکې لږ صبر وکړه په آرامې څله ګټې کدی بروشی کې اولئک الذین دا کدا شد به دل پاکر کې به دور وه به دم سنو ابر باد دی اج دی وکړ په دنیا کې دنیا کې دی سکړو مزو دا روجی حجنا کدا اصل راغ او بطل او باطل ا باطل یې چې دی کوم دا ټول په باطل تلګا دی حق نه قوتي وي او ترغیب په تبلیغ او صداقت د نبی صاحب وایي او ومن کان علی بینه من ربی اعاتوک چې دې په دلیل باندې درته دلیل اخلي امن د مراد نبی انسان دی یی د نبی انسان دا خبره چې دا د کوم ځای چې وایي چې مړ دی او دې چې وایي وسیلې د دعا کو نشته دې چې په دې د رسل نشته دې چې وایي د مور خېټه کې اجل دا ټول د اثر مطابق دی وایو او لکه دې دلیل په څیر شاید دې یو ګواه طرف درلانه او قران دې یا جبرئیل له سره دې و من قبل ابخ دې قران نه کتاب موسی علیہ السلام امام پیشوا او رحمت په تورات کې دا و چې الله ته تاسو دې دودي وکیلا دې د سمه مبارک دې وایا تا اي دې دا و دو دې استفهام من دیر ہے کہ مبتدار او خبر محدود تھی مطلب دا ہے آغا سڑے چدا خبر اکر مطابق دا توڑی دا آغا سڑے چدی اکر سر قرآن ام شاید دے قرآن داوی چی او مخدود دور عجز دے ادی نمک دا موسیٰ اکرام کتاب کیم داو چی اللہ تتظر بیدون اولیاء دور زمن حمل اللہ معدود آئی کیم داو چی مخدود عجز دے تو آغا سڑے چدا آغا خبران دا اکر مطابقی ا د نقل مطابقي ا د وای مطابقي د دا سره اول هغه به دل چې لګی چې مړ یو یو وتی نشته او دا د یو شانت دي دا د یو شانت د یو شانت د اولایک الغبی دا کړه ایمان هر په قران باندې اولایک او دې جمع را مطلب دا چې دا نبی صاحب تشنا نبی صاحب هر یو وارث چې قران باندې پای کې هغه توحید بیا نه د مخلوق اجدی بیا نه نو دا اقل مطابق ده تو قرآن چې مور بغیر نطفی نه چا جوړ کړو پیر بابا یا کاکاتم یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یا علی رضی الله عنه یا حسین رضی الله عنه دا مور خیر کې نطفی نه چا جوړ کړو سترګې چا ور کړل تاسو چا ور کړو خفي چا ور کړو ژوندې چا ساتل په اوبو کې پیر زمیا شي د مور په ټیټه کې الله بیا چې راوېستم د مور سینو نه رفای چا جاری کړی بیا مې کړی چاله ډوډۍ بولڅه ورکوړه بیماره باندې چاله کولې بیا پر چې ورشې پرته وي زابې درو چې په خو کاجز دي د دې پیغمبر اسلام د پیغمبر وارث وای چې او یا عاجز دي نو دا د عقل مطابق دي بل و تو شاهد او لګي دې دلیل په دې یو غوا تر فلانا چا قران قران کریم و چې په خو کاجز یې وتا د فقراو د الله یسالو من فی سواد الارض کل یوم هو فی شان قرآن کریم وای جبریل راغره امر کې د کتاب مصالحه ته د دې سړي خبره چې د عقل مطابق ده د نقل مطابق ده د وحي مطابق ده د دې هغه بل چې به تحقیق لګیا نه چې مړ یو یو څه نشته او دا تا دې غوسه دا یو څه دي نه اولای کا دې پتو والا چې دا عقل او نقل وای سره برابر خبره کوي دا خر ایمان وړي په قران باندې هغه ور بیمار نه راو بوش و به کور وی او چا چې کو پر کو پدې قران باندې میرا راز دا دې ډارنا دور دا دا دې چې وي وړي او وړي وړي راځي دا ته په ځای جهنم به فلا تک دی مرد منو توحید دا کا مطابق خبره د شیخ الاسلام رحمت الله کتاب دې کتاب النقل وال کتاب العقل والنقل داغه شاګرد دې کوي رحمت الله علیه کثیر د دنیا کې وایي فقرا کتاب العقل والنقل الذي باقي الوجود له نذير ثاني. فاقرأ كتاب العقل والنقل الذي زما الأستاذ محترم كتاب العقل والنقل الأولى لا كتاب ما فيه في الوجود له نذير ثاني دمك شان كتاب تعني لك داشا كتاب تعني لك الإنسان فدي مضمون اگر دا ثابت دی چې دین هر یو کار د خپل مطابق دی قبول دی دا خپل مطابق دی او دا ځکه په داړه د شپې ودی سره ودی چې په تل لیک د لاته په کم کوم ځای کې دی خله کې आवाज نی او आवाज کې خله د کم کوم شی راغلی دی پس په مو باندې आवाज تل په لبخ باندې خار راغلی دا سره ودی چې په تل لګی کنه خپې کم کوم ځای ته لګی ګند شي دی تو فاصا ته ټول نمبر کې ول لاته وي او دا شکل اول لا فیضا او بیا سجاو کا بیا چی بیا لا فیضا بیا پخلی کو بوا چی جخلی سفا چی بیا پودا چی اتسا دیا غصت دی خاری مارو ستلی بس بطیز زنگی بیسون با ستلی او بچی نندگی پودا کی بوا چی ادری دلان شون کم بودا گندو بودا بیا بمبک ادری لان پیوا چو سترو کی دی ستلی پی بڑو بڑو پی ریزو دیسی یا بلن چی بمبک ریس خاری مارو ستلی بیسون یا سر یا سلر را چی دو بیا نکم بے بیا په دا څور باندې دا څه دا دا څه تربیت کارو خود ښکاری کړو تربیت کار دا تقریبا دا ځان لوي دا اته بیا درې دا دیو لا تا درې ور بل لا سر څنګه کولې نو بیا ما ته سر باندې ساتي پر پر شو خار مار په کلی کې دي نو دا سر پر ما ته کا بیا نو وګورې دا ګو دا ستال کا نو په دې سټو دا لا سر راځ کا ورشي نو بیا به دې خپل وي نو دا څه ګور چې دا سړیو کې سر خوشاله شي ترو تر دشي حديث کراځي انسان چې ودشي غافل ودشي نو شیطان د دماغ له درې غوټو ورکی له دې بیا تر ځان وایي دا د وخت دی تر کې کول دا غو له وخت دی آزاد بشي له چې آزاد شي بیا څه فاتح کیږي بیا ود کی بیا فاتح کړه دا له وخت دی الله غني روا د جو بس بیا ودشي آزاد مطلب شي فاتح بس زناور مور زناور دی آزاد نه مخه بیا آزاد نه فاتح دی علی فطرت دا وقتی با دن دا دا فطرت مثلا زناور چی مرغای شای مخ گل چر چر چر چر کئی کنا و دا انسان دا فطرت دور خراب شای چی زناور نم لاغی دے ادره دے ادره کل شپیر سی شوگیرہ مگرہ کری تا دینی کارنا بیانا جدا خورت او گنا تا دیش شوگیرہ کری چی دول اشپر پیرونا کتلی دی یعنی گپونا لگولی دی نو دا مگر دا ناروا دی نبی اتاموی و قرآن سامر با نما سلطان د بزرګو غبونه مشهونه ناروا دي او زار د آزاد نه بعد خود کېدل تر ور د خدو کوه مطور دي ناروا دي دا دي مطور کې دا را چې کوم تر د کی راته نو بدن به غټيږي بدن به غټيږي تر ور تر خطو او چې ور راوږي اټم د صغیر او چې کل تور شوی بیا مو ته کیږي چې ور راوږي زور زور زور زور کاته مو زور کاته زور کاته اراده زور لا اګه دورا دی او نو کړي نيشته دکان دي نيشته چې دوه راو کې دي اشراکو کې به وځي شګر دا د عقل مطابق دی دا لري سړی دی خپل بيبي تر ودا چې د په باندې تو خوشګر راغله نو شاريو کوم کو چې اولام با خپل خپل ګوا چې تر ات کې ورته او په پولا ګوا چې تر اډو کې ورته او نه په ټول بدن وبوا چې بدن کې تر فازه شي ګوره د دې هر یو کار دا کار مو ته مطابق دی سات شپې ډوډۍ اتمشي د سات دوه رکعات فرض دوه رکعات سنت دي وګني سړیو کې کار وړي مو دې نه کړې ته ما بقي دې بیا ډوډۍ خوړلې ده نو بیا د سره رکعات دي سلو رکعات او سنت دي بیا سلو فرض دي بیا دوه رکعات سنت دي لګا ډوډۍ دې پړلې ده دې مو ځکا نو ما دې ګر بیا سړی وګړي شي بیا بقي دې کړې دي نو بیا سلو رکعات فرض دي نو ما خا بیا کړې دي ته ډوډۍ وګړي خوړلې شي نه ودې راته اې جوړ دې د ماري خبرو په پندر کې ځان نه ولاړ اې په پتا او زه بس کوم بیا نیک شي زه کله کله ورته کوم چې زه تاسو په کومې د پتا چې په دې نه ته ول تکو دې بیا غمو نو د ما خا مود اوم لګ دې زکه چې ډړې وګ شوې بیا چې ډوټ ما خا مود کې ډوړې وګري نو ما خو ته نه دې وګت کړې دونه کې نه حرکت دې ازګه ډوړې په پړل کې ډېر کاته برشي چې دایته شي نو په دې روزو کې تاسو روزه کې بیا خړې وګي درو دي کنه او سمې وبوت کې سمې وروډه او ما خان کې ور په شل د کاتراوي را وتی شل د کاتراوي ا چې لک بیا قاری دې څه دی ورغلی چې قاری دې یو ډز زکړه پوهچې څوک چې دې زوبره څوک کده د غلان دې بس رواني او ای بیره په تراو کې یو چې ودا وی صلات دې ته جواب دې نور ډیر خوشاله شم ان صلات دې کته بری کې نو په دې سره هغه ارصله اذن کې د اسلام کارونه ټول د عقل مطابق دي. د اسلام نه خلاف چې څه کارونه د عقل نه خلاف دي، لکه زنا د عقل نه خلاف ده، سړی څوره خفه شي اتور نقصان رسوي، دارنګه سود څوره خراب ده، د عقل نه خلاف ده. چې یو غریب سړی نه مطلب پیسې اخلي، دارنګه جواري د عقل نه خلاف ده، چې اس په بیل د بل پیسې ته خپل ځان تراولي. رشوت حرام دی، ناروا دی. رشوت ورته یو ډیډي وستای کنه او تنخواه صالحات حکومت درکوي یا څوک درکوي، نو چې ته تنخواه درکوي دا خو د ډیډي درکوي، نو ته په سیوا پیسې شي اخلي، ته په دې کار له حکومت کې رول یې دغلته کنه ته به کې، نو ته چې رشوت دیوال د عقل نه خلاف دی، پوه نه په خبره باندې. د اسلام هر یو کار د عقل مطابق دی. د اسلام نه خلاف چې څه دي دا ټول د عقل نه خلاف دي. دا مسله توحید د عقل مطابق ده. د شرک مسله د عقل نه خلاف ده. عقل دا مني چې په خپل باندې وسړی مړ شوی دی، دا به څنګه جتروا شي چې په بل لا بول دی، آ څنګه جتروا شو بل وته کفنه چولې دی، دا څنګه دا تا شو بل اوړل په کټ کې قبر لا، دا به څنګه غوش شو بل خخ کړی دی، درې درې پای دوازان یو بیا غوښتل اعظم څنګه شو او مشکل کوشاز نه د عقل نه خلاف خبرې کولې. اپا قبر کې پروت دی او ژوندې ده، څنګه ژوندې ده چې راوځي نه دغه یو منځک پټ کا په خاورې دغه مو یو ډول سلاس پی وای ارو بځیا تر دا ټول لوی ضرور ضرور سره علی رضی الله عنه یا شیخ عبد القادر جیلانی فیسبوک کې پروت ده، روزه پرل ته فخ دی ثوابه دی. یعنی دا مشرکانو هر خبر دا کرنا خلاف دا، دا بیدتیانو هر خبر دا کرنا خلاف دا، او دا توحید از بودت هر خبر دا ورد اکرنا خلاف دا. سڑی پلار پڑ شده ادیو دا نوبار خیراتو کا دا دا خیرات مخنا پا دی طول پا کہا پا دی متفق دی چه خیرات چه کم دا پا دا پا سرور کے خوشحالو کرے لا پی شروع پا غم گنشتے دا د عقل نه سورج بدعت دی، دا د عقل نه خلاف دی. خدای جمع دواد شو د ضرورت په جمع، دا د عقل نه خلاف په جمع. د څه جمع کې امام واستای الله اکبر فستا د جمع جوړ شو چې هغه سلام وګړو ستا جمع ختم شو. صدا هغه تابعی چې هغه کته کې تم کته کې ځان غیر څه دی غیر چې هغه پس مکه پر تم پر وته لکه چې سلام وګړو ختم شو خبره اوس دواره دوار ځان ځان لره ستا به بچی په کار دی، بل به لس بچی هغه بچی خو نه غواړي، ابه بچو نه رزق غواړي. یو سړی به وي ابه ډاکټر وي، ابه خدای خلک بیماران کړي چې زما دکان چلیږي او دې پر به خلک چې کوم بیماران دي دا به ټول بشر وي چې خدای موږ ټول بیماران کړي. ملا صاحب ملا صاحب به غواړي چې خدای پاک مړي په دې ګرېرو کې زما له جامې راشي او مال سپلای راشي او مال سخات راشي. نو امین دا هغه دوا ځانت به ایستا ځان لرا. یعنی هر یو خلاف شریعت کار دی، دا د عقل نه خلاف دی، او هر یو د شریعت خبره هغه د عقل مطابق نه خانه. یو ځل چې قرآن دی 1948 کې اخبارو کې خبر راغی چې غلام جوړول دا څنګه دي، او هغه په دې باندې علما له پکار دي چې په دې باندې خپل خپل رائے جوړې کړي. نو چا وی څه چا څه چالي کړو شو د انګریزانو خلاف او قرآن جو ظلم دے دار دار شر قرآن پیولی کلا اگو یو کس پیولی باغا لکل شو قرآن یو کس پیولی کلا چه بی دنیا کی دری چس بخلق دے یو چین و جاپان دے ایو یورپ دے انگریزان دی ایو مسلمانان دی چین و جاپان چه قیدیو دی سی ناغی اپلائی اگر ایو جوار ختم دی او انگریزان چې قیدیانو دې نه په جیل کې واچي انسانیت ته ختم کړي. هغه چې جیل راوځي شل دې څخه نه بعد او براو دې پړ شي اتا او کراو دې هغه دې ما بیا کار نه کوي جون ور ختم کړي انسانیت ته ختم. یو مسلمانان دي چې قیدیو دي چې نو امیر صاحب دا غي تقسیمو کی یو له ور کی بل ور کی بل ور کی او ته چې درخصان کوي او قران کریم او سنت باندې باندې چې ګوره چرته چې روزه دې خړلې ده قصد تو غلام آزاد کا کچره تقدی ته دې خور وږي تو غلام آزاد کا تو قسم دې خړلې غلام آزاد کا اسلام باندې آزاد او تربیت او په خطر کې باندې دا دومره په اسلام کې خاندان غلامان دوی بچه دیر زیاد پیرشی پا میتر کیو پا اندستان کیو غلام باو لیکن شریطو با فکو و تربیت دیو نسیو که آبا بیا پا خپل دوی بانی ویز آگر تا بی بچه ای بره غلام تو کمان کڑه وی دا خرا اگر جیل کی غردوله دا خرا تاسو وای رتولوی آف فرید آغا تلی آغا آغا مزدود چو اگل ایک نمبر تا جدا بیر خدا واقعی دا خبر تیتا اسلام تا اسلام ار خبره خدا الله ته وایي چې قران باندې پیږي چې قران دې ته وایي چې او کنه غلام وره ابیا غریزان غلامان جوړ کړی پر پیغورو کې زړه ته چولې وایي او هغه چې غوباس وایي ایا اپرشان وایي او ویني دې وایي وګوره غلام نو تصور کې دا ورته چې مسلمانانو نبی اسلام صاحب غلامان ټول دا چا جوړ کړو استغفر الله استغفر نبی اسلام هغه محسن انسانیتو صاحب کرام دغه شاګردان وایي بس ظلم کو ظلم خدا با کوله نشو خدا ثابته کړی دا چې دا غلامان جوړ داروا دي نو داروا به ظلم خطا ته کوئی مړی کوي یا یې قید کوي موږ یې خبرو نه زموږ په اکثر خلکو له بیا خپل لور ورکړي دي هغه غلام چې دوی کړی دی او سړی شوی دی هغه کار صحیح کړی خپل لور ولا غلو له بچانو لور ورکړي دي اسلام د عقل مطابق دی د اسلام په خلاف چې سور دي دوی دا ټول د عقل نه خلاف دي هو کاش مسلمان په قران کوئی شي د خپل اسلام باندې خبر شي چې په قران ته پیږي او بس خبر شي او بس څه خبر خبرو کی او من کان را بینه ته میرا دی یا تو چې په دلیل باندې درته نه یا دې دا خبره چې کوي په دلیل سره کوي وقتو او ورپسی شي په دلیل پته یو گواه طرف شاید نویدا یو يهوديو ددا خپل کومکې نه مکه ته یو يهودي راغلو کو ته پته لګي اته مجهول عقل وای نه دا آیات څنګه پته دي نه نه دا آیات امتی دي او يهودي نه مراد ته شاید نه مراد څه کوم دي قران دي یا جبريل صاحب وحي راوړل دلیل وحي شه په دې خبره باندې چې مخلوق عاجز دي پامن قبل امکه نه کتاب موسی علیه السلام امام پیشوا ورحمتا او درباتیا خدا خبر آئی کو چه اللہ تر تظلم دوری وکیلا اولائی کا نو دا آغا کرے چی دا آغا بیان دا اقل دا نکل دوائی مطابقی نو دے آغا بل چی بی دلل لگے یو شان دی دانا نو اولائی کا داو کی فیصلہ کئی دا خالق دا چی بیان دا اقل دا نکل دا دوائی سر برابر دے دا خالق دو نبی ایمان راڑی پا ایمان راڑی پا قرآن بات دے او چا چې کوبر په قران باندې تم دډالو نن فنار او حضور ځای ته وعده ده نو به په شک کې دې قران ته مخاطب یې دا قران کې مو حق دې درستانه لیکن بیا ته خلکو دې د پیږي لاین دې راغلي او من ابا او سو دې غړځاله دې نشته غړځاله دې نه اچانه چې جوړ کو په الله باندې رو غړځاله دې ځان خبرې کوي دا قدم پیش کو نوشی پت پر رب بانے او بوئی گوان گوان پیغمبران حق پر علماء او بوئی ها او رائے لذینا دا قد آنی چی دروغی پا اللہ پر رب پر وان دزدان دل گیا چی بڑی اولی او سی نشتے او پدین غسل شتے علا لعنت اللہ خبر اللہ رد اللہ پا ظالمان وانے الظالمان آقادا دیا سدونا سبیلا چی باتای خرد اللہ دی کتاب وی درش پارو سدون بکاری او لټای دی له کوواره وځا ګرانت ا دای پاګره د دې کار د دې کوپر کوم کی اولای کا داخله کړ دا چې د قران د خره کړی داخله لږ کو نو ولګ فلر چرې دی کمزور کو کی الله لا چې دا الله دې په کمزور کی بابا کاله من الله یا دا لا عذاب په رجل مبچ کی بابا کاله من الله من اولیاء حدیث دیلا ته طرف دا الله نه سو مددگار چې بچو کی دوچا په کړی دیلا عذاب ما کارو نو دی دی دیش یا ستو نو سبا یا چې توان لري د اوریدل د قران او دې دې چې وګوري قران دا کسان دي توان کې چې لي پزاند او چې دې نه چې دې په دروغ جوړون کی یا اولا شفاعت از اللہ اگر نیشتو تا لا جرم این شک نیشتا دی جنی پا غرط کم دی بایی توانیاد یکنن آقاتان آمنو چیمن لما صلاح اللہ تابد اللہ آمنو کنے دور چو رسولا وامتو اللہ او جنیو برا الى ربیو قل رفتا دا غزان جنتیانی دی بی بلی کامیشا اوز مثال دا فریقین رو برا دا مشرک رو ماہیر مثال فریقین مثال دا دور دارو کلاما دوڑنی مشرکی نمائی دین کلاما پشاندرو دو کون دی اب پشاندرو دو کدو دو دی مشرک کون اوڑو دی او مواہد نی دو کی اوڑو دو کرے دو کون اوڑو کون اوڑو پلا خدب اللہ مچکو رشی کفار کردن دی کون اوڑو خدب چالات واتو آغا مینی خوب ندے او چې دا وروي د تدخ کاری تجارتي وتر وروړو او بل لیدون کې او لیدون کې دا غوي د څه شي کوله دا غا نظر وشته اراغه غوغو وشته دا مو شرکو غوړي کړ په لور مبودي بابا لا یا به مجور رواني کوتا دا به ته تاسو لري نو کوټه کې به یوار د لور دلدل نشي اگر چلو باز دې دې پیریاد وباسي دې دې بار نه دې پړت وای دې پیریاد وباسي پته نشي څه څه تر کوي بیا دنه او دې کولو دې قران نړوندو او دا ورې یو نه کولو قران نو ویل دې دې دې په خپل ځل څه پیږي او کوم چې قران ولا کوم دا خور دا غلول له راځل له وله بوځه ور راځي اوله به ملنګ راځي اوله به مولا راځي چې دې به پیریاد وباسي خاو به دې پر پیریاد وباسي کنه چې قران به چې دې کوم خدای خپل پیره کمزور کی ضرورت ہے حضور پیران کی بیا راضی یہ خپل پیره تکڑی جو قران ویلی هغه په افغان باندې سو پیران دي شراته دا و خپل پیره فاضل وای جو بس سګډ ور شي هر یو سلامي مثلا ا برابر دي دا ټول په دې پات کې ندي برابر یو لود خپل دی ا بل لود کې ویل کې یو شان چرته دي هر یو سلامي مثلا ا برابر دي دا په مثال کې افلا تذکرون اے والد تاسو باندې اخلي لازم دې چوری ده